آیت نمبر 18 ان المصدقین والمصدقات، یہ سواد کے اوپر شد ہے، دیکھ لیا آیت نمبر 18 ان المصدقین والمصدقات، اصله المتصدقین والمتصدقات، ادغمت التاء في الصاد، یہ سواد کے اوپر شد ہے، اصل میں اس کے اندر ایک تا کا کلمہ داخل ہو چکا ہے، تو اصل کلمہ ہے ان المتصدقین والمتصدقات، ان المصدقین، تاکہ کو لوگ جو صدقات دیتے رہتے ہیں مرد، والمصدقات، اور وہ خواتین جو صدقات دیتے رہتی ہیں، واقرض اللہ قرضا حسنا، اور وہ لوگ جو قرض دے چکے ہیں اللہ تعالی کو قرض حسن، فانفقوا عن طیب قلب، تو انہوں نے کھلے دل سے اللہ کے راستے میں مال لگایا، قرض حسن کا معنی یہ کہ کھلے دل سے اللہ کے راستے میں مال لگایا، یضاعف لهم، ان کے لیے میں نے فوڈ کیا جائے گا اجر کے اعتبار سے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا معزز اجر آخرت میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پہ، وَرُسُلِ اللہ کے رسولوں پہ، اُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، والشہداء عند ربهم، والعلماء عند ربهم، والشہداء عند ربهم، اور علماء اللہ کے نزدیک، والشہداء العلماء شہداء اللہ فی الارض، والشہداء عند ربهم، اور علماء، لیکن مراد یہاں وہ عالم ہوتا ہے، الذی عمل بما علم، الشاہد هو الذی عمل بما علم، عام عالم کو شہید یا شاہد نہیں کہتے، قرآن کریم اس عالم کو شہید یا شاہد کہتا ہے جو علم کے تقاضوں پہ عمل کرتا رہتا ہے، تو اس لیے کا ترجمہ ہوگا علماء با عمل، والشہداء عند ربهم، اور علماء با عمل، ان کے پروردگار کے نزدیک، لہم اجرهم، ان کے لیے ان کا بدلہ ہوگا، ونورهم، اور ان کے لیے ان کا نور ہوگا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جھٹلا چکے ہیں ہمارے احکام کو، وکذبوا بآیاتنا، اے وکذبوا احکامنا، آیات سے مراد احکام، جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں، اعلموا، آپ جان لیجئے، انما الحیات الدنیا، باتیں کہ دنیا والے زندگی، لعب لعب، that is a mere play, that's only a drama، لعب a mere play، صرف ایک کھیل ہے، لعب کا معنی ایک لے ہے، play ہے، ولاون اور امیوزمنٹ ہے، جس فار اے وائل آدمی انٹرٹین کرتا رہتا ہے، تو دیٹ انٹرٹینمنٹ فار اے وائل، اے علمو، ویسے اللہ کریم نے جو تعبیر کر دیا دنیا زندگی سے، اتنا پیارا تعبیر کر دیا ہے کہ دیٹ از جسٹ لائک اے میئر پلے، اور جسٹ لائک اے مووی وچ ول ٹیک اے لٹل بٹ ٹائم اینڈ دین گون، اے علمو انما الحیات الدنیا لعب، دیٹس اے میئر پلے، آپ لکھیں اس کے لیے، ادروائز پھر آپ کو تفسیر میں یہ ترجمہ نہیں ملے گا، اللہ نے اس کو لعب کیوں کہہ دیا، اعلموا انما الحیات الدنیا، بات یہ ہے کہ دنیا والے زندگی لعب، یہ ایک کھیل ہے، ولہو، اور انٹرٹینمنٹ ہے، فار اے وائل، دیٹس انٹرٹینمنٹ فار اے وائل اور امیوزمنٹ، وزینت، اور محدود زینت ہے، وزینت التنوین فیہ للتقلیل، وزینت، اور ٹائم بینگ کی بیوٹی ہے، دیٹس اے بیوٹی فار لٹل بٹ، وتفاخر بینکم، اور آپ کے درمیان آپس کے تفاخر کا ذریعہ ہے، میں نے اتنا کمایا، تفاخر کا، میری گاڑی ایسی ہے، آئی ہیو سچ لائک کار، سچ لائک بزنس، تفاخر فیما بینکم، المقابلہ فی الافتخار، کہ یہ آپ کا افتخار کے حوالے سے مقابلے کی ایک چیز ہے، کہ ایک آدمی کہتا ہے یو نو آئی ہیو 2002 مرسیڈیز، دیٹس کال تفاخر، فخر، نہیں فخر میں مقابلہ کروانا, یعنی صرف فخر بھی نہیں فخر میں مقابلہ کروانا کہ جاوید صاحب نے تو کوئی بی ایم ڈبلیو لے لی ہے. جاوید صاحب کے پاس خود نمائی بھی ٹھیک نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں مقابلے کا تصور نہیں. دیر مسٹ بی اے کنسپٹ آف مقابلہ. ہاں وتفاخر بینکم, اور باہمی افتخار کا ذریعہ ہے آپ کے درمیان. وتکاثر, اور مال بڑھانے کی ایک دوڑ ہے. وتکاثر, اور ڈھیر سارا بنانے کی ایک دوڑ ہے. فلم والے مال میں ولاد اولاد میں کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ دیٹ از جسٹ لائک اے کراپ, کہ آپ سیڈ ڈال دیتے ہیں وہ اگاتا ہے, وہ ابھرتا ہے, پلتا پولتا ہے, پک جاتا ہے, کاٹ دیتے ہیں ان کا. صحیح, اللہ کریم نے اس کی مثال دے دی ایک کھیتی کی, کہ بھائی کھیتی کتنا ٹائم لے لیتا ہے, چلو کماد ہی کا کیوں نہ, باقی تو تین چار مہینے لے لے گا کماد والا, پورا سال لے لیتا ہے. گنے والا کتنا لے لیتا ہے, پورا سال, لیکن ایک سال کیا ہے, بس کماد ہے, اگایا, بڑھ گیا, کچھ لوگوں نے چوسا, کچھ گانی میں چلا گیا, کچھ شوگر مل میں چلا گیا, اینڈ دیٹس گائے. صحیح, ان دا اینڈ نتھنگ ول ریمین, جسٹ لائک اے کراپ. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ, کمثل غیث کمثل مطر, اس بارش کی طرح اعجب الکفار نباتہ, اعجب الزراع نباتہ, اعجب الکفار نباتہ, جس نے خوش کر دیا زمینداروں کو, خوش کر دیا زمینداروں کو, نبات ہو اس بارش کے اگ آنے نے. ثم یہیجو ثم یبسو, اور پھر وہ فصل خشک ہو جاتا ہے. فتراو مصفرن, تو آپ دیکھ لیتے ہیں اسے زرد اور پیلا یلو. ثم یکون حطاماً, اور پھر وہ ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ. ثم یکون حطاماً, اور پھر وہ ہو جاتا ہے حطاماً ریزہ ریزہ حسان. وَفِي الْآخِرَةِ غَزَابٌ شَتُّ. It means that that is nothing. It will finish. یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. اور آپ جو اس کے بدلے دین کو چھوڑ چکے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ. وَفِي الْآخِرَةِ غَزَابٌ شَدِيدٌ, اور آخرت میں عذاب سخت ان کے لیے جنہوں نے دین کو ترجیح نہیں دی. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَن لَّمْ يُؤْمِنُوا. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ لِّمَن آمَنُوا, اور آخرت میں شدید عذاب ان کے لیے جنہوں نے ایمان نہیں لایا. وَمَغْفِرَةٌ, اور بخشش اللہ کی جانب سے. وَرِضْوَانٌ, اور خوشی ہے. وَرِضْوَانٌ وَفَرَحٌ, ورضوان, اور خوشی. لمن آمنوا, اس کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں. وما الحیاۃ الدنیا, اور نہیں ہے یہ دنیا والے زندگی. الا متاع الغرور, مگر یہ سامان دھوکے کی. اٹ ول ڈیسیو یو. الا متاع الغرور, مگر یہ سامان ہے دھوکہ دینے کی. سابقو الی مغفرۃ من ربکم, سابقو سارعو, ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگایا کرو. کس چیز کا دوڑ؟ اللہ کریم فرماتے مال دیر سارا جمع کرنے کی, مال کے مقابلہ کرنے کی, دنیاوی تفاخر کی نہیں. الا مغفرت من ربکم, ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو اور دوڑ لگاؤ. الا مغفرت, مغفرت کے جانب سے, آپ کے پروردگار کے طرف سے. وجنت, اور اس باغ کے جانب دوڑ لگاؤ. عرضها كعرض السماوات والارض, جس کی فراخی یا رقبہ, جس کا ایریا کا عرض سماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کی جیسی ہے. بالنسبت الى علمکم و مشاہدتکم, بالنسبت الى علمکم و مشاہدتکم. اب اللہ کریم نے آسمان اور زمین کی مثال اس لیے دے دی کہ ہماری اپروچ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہم جب سب سے وسیع ایریا کی مثال دیں گے تو کس چیز کا دیں گے؟ زمین و آسمان کی. تو اللہ کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے آسمان و زمین کا ذکر کر دیا, ورنہ اللہ کریم کا جنت کتنا وسیع ہے. یعلم ساعتها اللہ عز و جل. اعدت للذین, اعدت, اسے تیار کیا گیا ہے. زینت للذین, ان کے لیے. آمنوا باللہ, جو ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پہ اور رسول اس کے رسولوں پہ، ذالک فضل اللہ ہے، یہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، من یشاء دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ مہربانی جس کو وہ چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کریم بہت بڑے مہربانی والے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچے کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم نہ آپ کے بدن میں، فی الارض فی اموالکم، ما اصاب من مصیبت فی الارض فی اموالکم، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی آپ کو آپ کے مال جائیداد میں، ولا فی انفسکم ولا فی اجسادکم و ابدانکم، اور نہ آپ کے بدن میں، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، مگر یہ کتابت میں لایا جا چکا ہے قبل اس کے آنے کے، یعنی یہ ابھی تک ناٹ ان ایگزسٹنس، اللہ کریم نے پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، کہ اللہ کریم نے مخلوقات کے تقدیر کو لکھ لیا ہے زمین و آسمان کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، اب تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ ایک اہم مسئلہ لکھیں کہ اللہ کے تین بنیادی صفات، ایجاد، خلق اور تدبیر، صفات اللہ، ایجاد یا ابداع، ایجاد کے بجائے لکھیں ابداع، ابداع، خلق اور تدبیر، ابداع کا معنی ہے خلق شیء لا من شیء، بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پیدا کرنا، نو میٹیریل، اور اللہ نے پیدا کر دیا وداؤٹ اینی میٹیریل، بدیع السماوات والارض، اللہ کریم نے آسمان پیدا کیا کس میٹیریل سے؟ نتنگ واز دیئر، زمین پیدا کیا کون سے میٹیریل سے اللہ کے پاس؟ نتنگ واز دیئر، اس لیے وہاں پہ لفظ بدیع استعمال کر دیا، بدیع السماوات والارض، خلق السماوات والارض من غیر شیئن، بدیع السماوات والارض، تو اب وہاں پہ ایک تحفظ اور ریزرویشن آتا ہے، اچھا ہم تو اتنی چھوٹی سی چیز بھی بغیر میٹیریل کے نہیں پیدا کر سکتے، اللہ کہتے ہیں میں نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین بغیر میٹیریل کے پیدا کر دی، تو فوراً اس تحفظ کا جواب دے دیا، فوراً اللہ کریم نے اس بدیع السماوات والارض، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، هذا هو رد الشبہ، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ آپ کو میٹیریل کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے میٹیریل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے ہو جاتا، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ابداع، اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ ابداع۔ دوسرا ہے خلق، وہ ہے ایجاد شیء من شیء، کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرنا، فرام سم میٹیریلز، جس طرح اللہ کریم نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الانسان خلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا لیکن مٹی سے پیدا کیا، میٹیریل بھر دیا، کچھ میٹیریل تھے وہاں، اسی سے پیدا، اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ اور تیسری صفت ہے تدبیر، تدبیر، اما یدبر الامر فسیقولون اللہ، کہ تدبیر کرنے والا سارے معاملات کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، تدبیر۔ اب اللہ کی تدبیر، اس کا معنی یہ ہے، یہ لکھیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جتنے سارے کائنات پیدا کر دیے ہیں، ہر نوع مخلوق میں اللہ کریم نے کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے، ہر ایک چیز میں کوئی حکمت ہے، پانی کو پیدا کر دیا ٹو کوینچ یور تھرسٹ، واٹر ٹو کوینچ یور تھرسٹ، these grasses and grains and fruits and vegetables to feed you، تاکہ آپ کا بھوک چلا جائے، تاکہ آپ کا بھوک چلا جائے، iron to cut for example، poison to kill something، these are تدابیر of اللہ سبحانہ وتعالی، اسے کہتے ہیں کیا؟ تدبیر۔ اور یہی معنی ہے آیت میں، سورہ یونس میں، اما یدبر الامر فسیقولون اللہ، کہ اگر آپ تدبیر کے اس پہلو کو کفار سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے ہاں ایوری تھنگ ہیز سرٹن فلاسفی اور سرٹن حکمت، ہر ایک چیز کوئی حکمت رکھتی ہے اپنی پیدائش میں۔ صحیح. اور تبھی تو اللہ کریم اپنی صفت کو بار بار ان اللہ عزیز الحکیم العلیم الحکیم, کہ بھائی حکمت اللہ کو معلوم ہے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایوری باڈی نوز ایوری حکمت آف ایوری سنگل تھنگ, نو اونلی اللہ نوز. صحیح. یہ ریسرچ تو قیامت تک جاری رہے گی, لیکن ہم ابھی تک ماں ہم چونی در اول وسوی تو مانتا ہے. سمجھا میں جان دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر, ماں ہم چونی در اول وسوی تو مانتا ہے. سادی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اے برترس خیال و قیاس و گمان وز ہر چی گفتہ اند شنی دے مخواندہ ایم, دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر, ماں ہم چونی در اول وسوی تو ماندہ ایم. کہ وہ اللہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو نہ کسی کے خیال میں آتی, نہ کسی کے تصور میں, نہ کسی کے علم کا اس میں احاطہ ہو سکتا ہے, نہ کسی کے وہم و گمان کا اس پہ احاطہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کی ذات ہے ایسی کہ ان تمام چیزوں کے احاطے میں اور دائرے میں نہیں آتی. وہ ہر چ گفتہ اند شنی دے مخواند ایم, آپ کے متعلق بہت سارا کہا گیا, ہم نے سب کچھ سنا اور سب کچھ پڑھا, لیکن نتیجہ کیا دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر, کتابیں دفاتر ریسرچ تحقیق سب کچھ ختم ہو گیا. وہ بپایا رسید اور عمر ختم ہو گئی, ماں ہم چونی در اول وسفے تو ماند ایم, لیکن آپ کے ذات کے حوالے سے علم ابھی تک ہم ایلیمنٹری میں پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک ایلیمنٹری میں ہی پڑھتے رہیں گے. تو صاحب کیا کریں گے تب؟ تو اس لیے تو دین کا کوئی انتہا نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ بس سٹاپ ہوا اب بس کر رہے, اس لیے کہ سارے لوگ قیامت تک ایلیمنٹری میں ہی پڑھتے رہیں گے. دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر, ماں ہم چنی در اول وسفے تو مان رہے ہیں. بس ذہن میں آ گئی. تو اللہ کے تدابیر صرف اللہ کو معلوم ہوتے ہیں, اللہ کے تدابیر صرف اللہ کو. او ناؤ ریگارڈنگ اے اسپیسیفک ایشو یو ول ہیو یور اون پلاننگ. یہ لیکن کسی عمل کے حوالے سے آپ کی اپنی پلاننگ ہوگی. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی ول ہیو ہز اون پلاننگ ریگارڈنگ دیٹ ویری ایشو. اسی ایک ایشو کے متعلق جس کے متعلق آپ پلاننگ کر رہے ہیں, اللہ کی بھی اپنی کچھ پلاننگ ہوگی. اب سم ٹائم یور پلاننگ ول بی دا سیم ایز اللہ پلانڈ, سو یو ول گیٹ سکسس. کامیابی مل گئی. کیا مل گئی؟ کامیاب کام ہو گیا, کیونکہ اللہ کی پلاننگ بھی وہی تھی جو آپ نے کر دی. اینڈ سم ٹائم اللہ پلاننگ ول بی ادر وائز. آپ کی پلاننگ ایک جانب اور اللہ کی پلاننگ دوسری جانب, تو وہاں پہ نتیجہ کیا ہوگا؟ دی پلاننگ آف اللہ سبحانہ و تعالی ول پریویل, وہ کامیاب ہوگا اور آپ کی پلاننگ ختم. وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں, اللہ بھی تدبیر کر چکا ہے. تو پیچھے فرمایا واللہ خیر الماکرین, کامیاب تو اللہ کی تدبیر نہیں ہونی ہے. تو حاصل میں ہے وہ بھی تدبیر اللہ تعالیٰ کی, لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں اس لیے ہم اسے تقدیر ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تقدیر ہی کہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتوں کے حوالے سے کہہ دیا. فرمایا اذا ذکر النجوم فاسکتوا, اذا ذکر النجوم فاسکتوا, جب ستاروں کا ذکر ہوتا رہے. ستارے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں ہوتے ہیں انڈیا میں وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے پروفیسر صاحب ہوتے ہیں, لاہور میں چوری صاحب کے پاس بڑے ہوتے تھے, اور چوری صاحب کی جب تک شادی نہیں ہوئی تو یہ جاتے رہتے تھے اس کے پاس. چوری صاحب صحیح ہے نا؟ روزانہ سارے نوجوانوں کو یہ مصیبت پڑ جاتی ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں آپ کا ستارہ گردش میں. صحیح. وہ پاکستانی ٹی وی پر ایک ڈرامہ آ رہا تھا, اس میں ایک نوجوان سے وہ پروفیسر صاحب کہہ رہا ہے کیا ہو کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں وہ انٹرویو کے لیے. اس نے کہا آؤ تاکہ قسمت کا حال بتا دی. تو اس نے کہا بیٹے آپ کے ستارے گردش میں. اچھا. تو اس نے کہا کہ شادی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو شادی کر چکا ہوں. اس نے کہا بدبخت دوسری کی بات کر رہا ہوں. ویسے وہ لوگ بات کے بڑے تیز ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ دوسری کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میرا باپ مجھے قتل کر دے گا کہ میں نے ایک شادی کی اور آپ دوسری کرتے ہیں. تو پروفیسر نے اسے کہا کہ باپ کو بھی لے آئیں, میرے پاس علم نجوم میں اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے. عربی میں مقول ہے کذب المنجمون ولو صدقوا, کہ یہ جو نجومی ہوتے ہیں اگر ان کی بات صحیح بھی ہو جائے پھر بھی وہ غلط ہیں, وہ اس کی وجہ سے صحیح نہیں ہوئی, وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. اب ستارے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب مشرکین مکہ یہ بھی ستاروں پر بلیو کرتے تھے. یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے. یہ بھی کیا کرتے تھے؟ ستاروں پہ بلیو کرتے تھے کہ ستارے مؤثر ہوتے ہیں. ان نجوم مؤثرہ فی حیاتنا ہذا ما کان یعتقدہ اہل مکہ. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر النجوم فاسجدوا. Don't talk about نجوم in such a way. That is شرک. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اذا ذکر النجوم فاسجدوا. جب ستاروں کا مسئلہ ہو جائے تو خاموش ہو. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ستاروں کے متعلق اللہ نے تین باتیں کی ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر تین باتیں کی ہیں، لہا فوائد ثلاثہ و علامات و بن نجم یہتدون، کہ یہ نشانیاں آپ اس سے ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں رات کی تاریخی میں. کیا معلوم کرتے ہیں؟ ٹائم معلوم کرتے ہیں، اور دوسرا ڈائریکشن، ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں. یہ ایک فائدہ ہے. اور دوسرا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس سے میں نے اسپیس کو منور کر دیا ہے. یہ لائٹس ہیں. کیا ہے؟ لائٹس ہیں. اور تیسرا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ شیاطین کو اس سے میں مارتا رہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی یہ تین باتیں اللہ کریم نے ستاروں کے متعلق کی ہیں، اس سے آگے جاؤ گے تو پھسر جاؤ گے، اس سے آگے جاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was talking about astrology not about astronomy. He was talking about astrology. کہ regarding astrology you may not say anything about ستارہ، about نجوم. As far as the case of astronomy is concerned that is علم، that is type of knowledge. تو تین ہی باتیں کی، ایک وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ٹائم اینڈ ڈائریکشن. نمبر دو ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح لائٹنگ. اینڈ نمبر تین وجعلناها رجوما للشیاطین، مثل پر شیطان. تو حضور نے فرمایا اذا ذکر النجوم فاسجدوا، جب کہیں ستاروں کی بات چڑھ جائے وہ ساجد کا ستارہ گردش میں ہے. صحیح. اور بھائی آپ کا ستارہ جو ہے سجاد وہ تو ٹکرا گیا فلاں ستارے، تبھی تو آپ کی داڑھ نکل گئی. آپ نے اس کو مصیبت میں پنسایا. اس دن یہ سبق میں نہیں آیا تھا تو میں نے ساجد سے پوچھا، ساجد سے کہ ساجد صاحب وہ سجاد نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے گھر فون کیا تھا کہ بھائی، تو اس نے کہا گھر سے پتہ لگ گیا کہ وہ ڈینٹسٹ کے پاس داڑھ نکالنے گئے. میں نے کہا کہ بھائی اسے کہہ دیں وہ عقل کی داڑھ نہ نکالے. تو دوسری بات جب یہ آیا تو میں نے کہا کہ آپ نے عقل کی داڑھ نکالی، تو وہ ذیشان نے بھی تھوڑا ڈرامہ کیا. اس نے کہا اچھا آپ کی تو ابھی سال شادی کی پوری نہیں ہوئی، آپ کی نکال دی، اپنے دوسرے سال نکال دیا تھا. حضور پاک نے فرمایا کہ اذا ذکر النجوم فاسجدوا، جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو اس کو ڈسکس نہ کیا کریں ایسٹرالوجی وائز. اور فرمایا واذا ذکر الصحابۃ فاسجدوا، واذا ذکر الصحابۃ فاسجدوا، جب میرے صحابہ کے اختلافات کا ذکر ہو خبردار آپ ان کے لیے آربیٹریٹر بننے کی کوشش نہ کریں. آپ کو کس نے جج بنا دیا ہے کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی یا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ معاویہ پر حق تھے یا سیدنا علی؟ آپ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے جس طرح یہ الگور اور جارج بش کا اسی کا جھگڑا تھا، اور میں اٹھو انہوں نے کہہ دوں آؤ میں آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ کیا احمق آدمی ہے، ذرا اپنے سٹیٹس کو دیکھیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمارا فیصلہ کرنے والے؟ بس میں آگے تو ہم قلم اٹھا دیتے ہیں صحابہ کا فیصلہ کرنے کے لیے اور اس پہ تبصرے کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، میرے صحابہ کو ڈسکس نہ کیا کرو. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے حضور پاک نے فرمایا اس لیے محبت کرتا ہے کہ میں اسے پسند ہوں. مجھے ابو بکر کیوں پسند ہے؟ وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. مجھے عمر اور عثمان کیوں پسند ہے؟ وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. مجھے علی اور ابن عباس کیوں پسند ہے؟ وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. مجھے معاویہ اور ابو سفیان کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. Maybe even for a single minute that one who remained with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam even for a single minute with qaid of iman, with condition of iman, he is much more better than all the awliya and ulama of the entire world. صحیح کہ سارے دنیا کے علماء اور اولیاء جمع ہو کے ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. بازنے آ گئی، صحبت ایک چیز ہے، ان کو نبی کی صحبت مل چکی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پاک نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الصَّحَابَةُ فَاسْكُتُوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو آپ خاموش ہو جائیں، کوئی ان کو ڈسکس نہ کیا کریں، کوئی ان کو ڈسکس. اور ایک حدیث میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، جب آپ کسی کو دیکھیں میرے صحابہ کو ڈسکس کر رہا ہے کہ وہ فلاں میں یہ غلطی تھی، تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ ڈسکشن نہ کریں، بس صرف ایک ہی جملہ کہہ دیں لعنت اللہ علی شرکم، کہ آپ ہیں اور جس صحابی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں آپ دونوں میں اللہ کی نظر میں جو برا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. تو دیٹس انڈرسٹوڈ. کہ میں جی ول کمپلیٹ سم ول وی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ول بی دی ورسٹ ون. معاویہ اور ابو سفیان اور علی اور عائشہ اور سم بڈی ایلس؟ نو، دی پرسن ہو از ٹاکنگ اباؤٹ دیم. سو اٹ مینز دیٹ لعنت اللہ علیک فقولوا لعنت اللہ علی شرک. اور تیسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَاسْكُتُوا، جب تقدیر کا ایشو زیر بحث آ جائے تو آپ اس کو ڈسکس نہ کیا کریں، بیکاز دیٹ از بیانڈ یور اپروچ، یو شوڈ ناٹ ڈسکس اٹ. اب میڈیکل میرے اپروچ سے باہر ہے، تو میں کبھی ڈسکس کرتا ہوں؟ ذرا دور سے، ہاں میں سائنٹسٹ نہیں، تو سائنس کا جو ایشو آ جاتا ہے، جو تھوڑا بہت مجھے الف بیتی یاد ہے وہ تو میں خود کہہ دیتا ہوں، پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو. سافٹ ویئر کو میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں، میں اسپیس کو ڈسکس کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ دیٹس ناٹ مائی فیلڈ. سو تقدیر از ناٹ اوور فیلڈ ٹو بی ڈسکسڈ بائی. تبھی تو حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فی ماذا کنتم تبحثون، واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، آپ لوگ کیا کر رہے تھے، کیا موضوع تھا، واٹ وار دی ایجنڈا دیئر ان. صحابہ نے کہا کنا نبحث فی القدر، کہ ہم تقدیر کے ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ہلك من کان قبلکم اذا بحثوا فی القدر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے والے لوگوں کا بیڑا بھی اس پہ غرق ہو گیا، آپ سے پہلے والے لوگوں کا بیڑا بھی اس پہ غرق ہو گیا کہ تقدیر ان کے اپروچ سے، عقلی اپروچ سے باہر تھا اور وہ ڈسکس کرتے رہے. تو جو آپ کا فیلڈ نہیں اور وہاں پہ آپ ہاتھ ڈالو گے تو وہ پھیلے اپن تباہی، کیا ہوگا؟ تو بھائی ہوگی. اب میں الیکٹرک کو نہیں جانتا اور میں نے ہاتھ ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ می الانگ ود دی بلڈنگ، وہ منظور خدا ہوگا، وہی منظور خدا تھا. تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کہ جو چیز آپ کا فیلڈ نہیں اللہ کریم فرماتے اسی کے پیچھے نہ لگو، اسی کو ڈسکس، اپنے آپ کو انوالو نہ کرو ایسے فیلڈ میں جو آپ کا نہیں. ولا تقف ما ليس لك به علم، اور اللہ کریم فرماتے ہیں آپ انوالو کرو گے وہ آپ کا فیلڈ نہیں، میری دیے ہوئے آنکھیں استعمال کرو گے، میرے دیے ہوئے آنکھ استعمال کرو گے، میرے دیے ہوئے عقل اور دماغ استعمال کرو گے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، میں نے آپ کو یہ چیزیں یوز کے لیے دی ہیں، اب یوز کے لیے نہیں. کہ چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں کس چیز کے لیے؟ یوز کے لیے. اب یوز کے لیے نہیں، تو یوز آپ وہاں کریں گے جو آپ کا فیلڈ ہے، جو آپ کا فیلڈ ہے وہاں کیا کرو گے؟ اب یوز کرو گے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں پوچھوں گا اپنی چیزوں کو ابیوز کیوں کر دیا، اور پیچھے کہا کل اولئک کان سیئہ عند ربک مکروہ، سورہ بنی اسرائیل. یہ قرآن کریم ذہن بناتا ہے کیوں وامک آپ کا خسارہ ہو گیا، بول آپ کو احساس ہے کہ نہیں؟ آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Don't involve yourself in such a business which is not your field. جو چیز آپ کا فیلڈ نہیں اسی میں آپ کو انوالو، اپنے آپ کو انوالو نہ کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. You will use your ears, your eyes, your heart and mind, and you are a trustee of Allah subhanahu wa ta'ala to use it, not to abuse it. Now you are involving yourself in such a business which is not yours, so you are abusing these ni'mas of Allah subhanahu wa ta'ala, and then Allah subhanahu wa ta'ala will question you why you have done that. Kya kar diya? You have no any right to abuse the ni'ma of Allah subhanahu wa ta'ala. Baat samajh mein aa gayi? Ye dekhiye itna pyara tasavvur Allah ne de diya کہ میں نے آپ کو یوز کے لیے دیا ہے، اب یوز کے لیے نہیں. پرائے فیلڈ میں پڑھو گے تو یوز ہے یا یوز ہے؟ اب یوز کا میں پوچھوں گا، ہر ایک آدمی اب یوز کا پوچھتا ہے، چائلڈ اب یوز، وومین اب یوز، یہاں تو اب یوز اتنا اب یوز کو اب یوز کیا گیا ہے. ساجد سید یہاں تو اب یوز کو اب یوز کیا گیا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور آپ پیچھے نہ پڑھو انوال نو ما اس فیلڈ میں سلک بے علم، جسی کا آپ کو علم نہ ہو، ان سما تاکیق آپ کے کان والبصر آپ کے آنکھیں، والفؤاد آپ کے عقل دانش اور دل، کل اولائک یہ سارے چیزیں کا نحن مسئولا, اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. کہاں پہ یوز کیا اور کہاں اب یوز کیا؟ تو اگر یوز کیا یو وڈ بی ریوارڈیڈ, اور اگر اب یوز کیا یو وڈ بی پنشڈ. دیٹس سم تھنگ لاجیکل. اور ایک ایت درمیان میں چھوڑیں, ایت نمبر 30 ہے, کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ. یہ سارے چیزیں جو میں نے ذکر کر دی, کان سیئہ عند ربک مکروہ, کان ارتکابہ عند ربک مکروہ, اس کا برا ارتکاب, ارتکابہ سیئہ, اس کا برا ارتکاب, دیٹ از ابیوز. کان سیئہ ارتکابہ سیئہ مین ابیوز, کہ اس کا ابیوز, کان عند ربک مکروہ, دیٹ از اے مچ مور ڈس لائک پریکٹس ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کریم فرماتے ہیں میری نعمتوں کو اب یوز کرنا یہ مجھے خطر پسند نہیں. اب دیکھیں, اب میں آپ کو ایک مختصر سے مثال سے واضح کر دوں. ہمارے ایک سیکنڈ سیکٹری ڈھاکہ میں, ابھی 2 مہینے کی بات ہے, ڈھاکہ میں ہمارے پاکستان کے ایک سیکنڈ سیکٹری, اس نے کسی فنکشن میں کہہ دیا, کسی فنکشن میں کہہ دیا کہ پاکستانی آرمی کو 71 میں ویسے بدنام کیا گیا, 71 میں ویسے بدنام کیا گیا, پاکستانی آرمی نے اگر کوئی اکا دکا کوئی حرکت کی ہو اسے اتنا ابیوز کیا گیا کہ گویا بنگالیوں کو عزتیں لوٹی اور یہ اور وہ. اس نے کہا آخر ہم بھی انسان ہیں, مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر سکتے تھے. صحیح, اب بنگال والوں نے اس پر احتجاج کر دیا, کیا کر دیا احتجاج, اور لوگ نکل گئے اور وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ پرسونا نان گریٹا. یہ ناپسندیدہ شخصیت ہے, یہ کیا ہے, ناپسندیدہ شخصیت ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ نے واپس بلا لیا کیونکہ متعلقہ گورنمنٹ نے اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا. تو پھر تو اب جب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ عمل میری نظر میں سب سے بڑی ناپسندیدہ ہے, what will happen later now, just only to make you understand کہ ناپسندیدہ شخصیت کا کیا حشر ہوا. Get out, turn him away. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ابیوز میری نعمتوں کا, کانا عند ربک مکروہا, that is very dislike practice in the sight of Allah سبحانہ و تعالی. تو واپس اپنے سبق پہ, back to سورہ حدید. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, ما اصاب من مصیبت, نہیں پہنچے کوئی بھی مصیبت, فی الارض آپ کے منطلقات میں, یور بلانگنگز on the land of Allah, ولا فی انفسکم, اور نہ آپ کے بدن میں, الا فی کتاب من قبل ان نبراہا, مگر یہ اللہ کے ریٹن ڈاکومنٹس میں قبل سے, نبراہا کہ ہم اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. جب یہاں ان ایگزسٹنس آتا ہے اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث میں کہ اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ ہے قلم. وہ کیا ہے؟ قلم. فقال له اکتب, جب قلم کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ اکتب, لکھنا شروع کر دو, لکھنا شروع کر. فکتب ما کان وما یکون, اس نے سب کچھ لکھ دیا, what will happen, فکتب ما کان وما یکون mean what will happen, everything is written with that very قلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا جف القلم بما انطلق, جف القلم بما انطلق علاقی ہے, کہ خدا والا تقدیر والا قلم وہ خشک ہو گیا ہے ان چیزوں کے لکھنے پر جس کو آپ نے فیس کرنا ہے. یعنی آپ جو کچھ فیس کر رہے ہیں دیٹ از ریٹن دیا. واضح میں آ گئی, وہ قلم اللہ کا ہے, آپ کو نہیں ملے گا. ہاں دونوں کا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں پہنچے کوئی بھی مصیبت زمین میں, ولا فی انفسکم, نہ آپ کے بدنوں میں, الا فی کتاب, مگر یہ لکھے ہوئے شیپ میں, من قبل ان نبراہا, من قبل وقوعہا او نوقعہا. ابراہ مینز to release a thing which is tied there, so that was tied there by Allah سبحانہ وتعالی. جب وہ حکم میں آتا ہے تو اللہ کریم اسے ریلیز کر دیتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, تاکہ کی بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے, لکے لا تاسو غلاما فاتکم, حکمت التقدیر, اذا ما اصابت کا مصیبہ وتعتقد فی قدر اللہ فاذا لا تحزن کتو, ہذا کان قدر اللہ وکان قدر وکان امر اللہ قدرا مقدورا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے یہ تقدیر کا کنسپٹ آپ کو کیوں دے دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اونلی کنسول, تاکہ آپ کو کنسول کر دوں کہ آپ سے جو چیز چھٹ گئی آپ نے اس پہ خفا نہیں ہونا. دیٹ واز تقدیر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ دیکھیے تسلی کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں تقدیر کا تصور میں نے کیوں دیا؟ لکھے لا تاسو علی ما فاتکم، ادر وائز تو آپ دیوانے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ آج خسارہ ہوا اور کل خسارہ ہوا اور پرسوں پھر خسارہ ہوا، آپ تو دیوانے بن جائیں گے. اور جب آپ کا بلیف ہوگا تقدیر پر کہ بھائی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اتنی زبردست تسلی، آدمی 80% اس سے تسلی ہو جاتی ہے اس کو بھائی اللہ. اور تبھی تو ہم مسلمان، جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے، ایک ہی بچہ ہوتا ہے، اور ہم چلے جاتے ہیں تعزیت کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا فیصلہ تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں. دیٹ واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو سے. سیدنا معاذ ابن جبل، یہ حدیث لکھ کے اپنے پاس، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما بعث واليا الى اليمن، جب حضور نے اس کو یمن کا گورنر بنا کے بھجوایا، مادرہ ابن شعب بن سم، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ابن شعب بن لہو مادر، اس کا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا، وہاں پہنچتے ہی وہ مر گیا، اس کا جوان بیٹا وہ مر گیا. فکتب الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو تعزیتی خط لکھا. اور یہ تعزیتی خط، میں جب بھی کسی عالم کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے بیٹے کی، یا کیا صحیح، یا کوئی بھی دانشور قسم کا آدمی ہو، عام آدمی کو آپ کیا کہ یہ حدیث لکھی، میں صرف یہ حدیث لکھ لیتا ہوں تعزیت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیتی حدیث لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الى معاذ بن جبل يعزيه في ابن له مات، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، یہ محمد رسول اللہ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل کو اس کے بیٹے کی تعزیت کے طور پر، بیٹے کی تعزیت کے طور پر. اور تعزیت ہے کیا؟ ٹو کنسول سمون. واٹ از تعزیت؟ ٹو کنسول سمون بائی میکنگ دعا دیا، ایز وی ڈو آر دی عربین برادر، وین دے کم ٹو یو اینڈ دے ول گیو یو اے تعزیہ، سو دے ول سے اعظم اللہ اجرک، جیسے اعظم اللہ اجرک، اللہ کریم آپ کو اچھا ریوارڈ دے دے آپ کو جو تکلیف ملی. ہمارا اپنا ٹریڈیشن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ادعو للمیت، اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ واجعل جنۃ مثواہ ومثوانا ومثوى جميع المؤمنین. وہ جو مصیبت زدہ خاندان ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی تسلی ہو جاتی ہے، بھائی کسی نے تو ہمیں کنسول کر دیا، کسی نے تو ہمیں کنسول کر دیا. اور یہ میل ملاپ سے لوگ آتے رہتے ہیں تو ان کا غم دھیرے دھیرے کم ہوتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے ایک آدمی آیا، دوسرا آدمی آیا، اس نے ایک بات کی، اس نے دوسری بات کی، اس سے وہ غم احساس، وہ فیلنگ کم ہوتی رہتی ہے. تبھی تو شریعت اسلامیہ نے تعزیت کو 3 دن کے لیے سنت قرار دیا. کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس لامرئ ان یحد علی میت فوق 3 ایام الا الزوجہ تحد علی زوجہا 14 و 10، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تعزیت کے اہتمام کے لیے 3 دن سے زیادہ بیٹھا کرے. اہتمام کے ساتھ تعزیت کے لیے بیٹھا کریں 3 دن سے زیادہ، اس نے کوئی یعنی غمی کا اظہار نہیں کرنا 3 دن کے بعد، اس نے اپنے بزنس شروع کرنا ہے، کام شروع کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں البتہ اگر بیوی کا شوہر مر گیا ہے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن کوئی میک اپ میک اپ نہ کیا کرے، کوئی میک اپ میک اپ نہ کیا کرے، کوئی اڈارمنٹ نہ کیا کرے، ڈسپلے نہ کرے اپنے حسن کا 4 مہینے اور 10 دن. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین میں سے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت معاویہ کی بہن، رسول اللہ کی بیوی، ہماری ماں ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو سفیان مر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چوتھے دن، حالانکہ وہ بوڑھی تھی، چوتھے دن وہ بوڑھی تھی، تو اس نے حنا لگا دیا ہاتھ پہ، کیا لگا دیا؟ حنا لگا دیا. اب بوڑھی خاتون کیا حنا لگاتی ہے؟ کسی نے کہہ دیا اما جی یہ کیا ہے، اپنے تو جوانی میں بھی یہ کام بہت کم ہی کیا ہوگا. اس نے کہا صرف ایک حدیث پہ عمل کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے علاوہ 3 دن کے بعد کسی پہ غمی کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ میرا باپ وفات پا چکے ہیں، میں صرف اپنے متعلقین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ چوتھے دن جائز ہو جاتا ہے. امات المؤمنین بٹ بھی کیا کمال کی لوگ بزن میں آ گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا لکے لا تاسو علی ما فاتکم لکے لا تحزنو علام فاتکوں، تاکہ آپ لوگ غم زدہ نہ ہوں، لکھے لا تاسو، تاکہ آپ لوگ غم زدہ نہ ہوں، علام اس چیز پر، فاتکوں جو آپ سے چھٹ گیا ہے، اربعت اشہر و عشر، حداد یقال لہا حداد المتوفا عنہا زوجہا. ہاں تو خط معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے کہہ دیا کہ فی ابن اللہ مات اما بعد فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا معبود اور مشکل کشا نہیں۔ اب یہ عقیدے کی بات ہے۔ دیکھیے پیغمبر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی بات کرتا ہے، تعزیت کے لیے جائے تو بھی بات عقیدے کی، اور کسی کے پاس کیا تبریک کے لیے کنگریچولیشن کے لیے جائے تو پہلے دعوت کی بات، ایون یا سبحان اللہ جیل میں بھی چلا جائے اور مصیبت میں پڑا رہے تو پھر بھی دعوت کی بات۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، وہ دو نوجوان اس کے پاس آئے کہ ہم نے خواب دیکھ لیا ہے، ہم نے خواب، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویل اننا نراک من المحسنین، کہ میں نے یہ خواب دیکھ لیا ہے، ویژن میں یہ دیکھ لیا ہے کہ میں عصیر العنب انگور کا جوس نکال رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ سر پر ڈھیر ساری روٹیاں پرندے اسے نوچ رہے ہیں، نبے نا بتاویل ہمیں ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیں، انا راک اندر مختنی۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال لا یاتیکما طعام ترزقانی الا نباتکما بتاویل، کہ لنچ سے پہلے پہلے، لنچ ٹائم سے پہلے پہلے، اٹ مینس کہ کوئی 9-10 بجے وہ آئے ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لنچ سے پہلے پہلے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا، تو ان کو وعدہ کر دیا، پرامس کر دیا کہ تعبیر بتا دوں گا، لیکن تیری ذرا ماں میری بات کو سنے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ ذرا مجھے یہ بتائے کہ آدمی کا لگام ایک ہی مالک کے ہاتھ میں ہو یہ اس کے لیے بہتر ہے ڈھیر سارے مالک جو لگام کو پکڑے ہوئے ایک اس طرف کھینچتا ہے ایک طرف کھینچتا ہے، صحیح۔ اب بات تو معقول تھی، میں نے کہا کہ یہ پہلے والا بہتر ہے جس کا ایک ہی رب ہو، تو اس نے کہا میں توحید کی دعوت دے دیتا ہوں، آپ لوگوں نے ڈھیر سارے مالک اپنے لیے بنا دیے، ایک بت پڑا ہوا ہے وہ دوسرا بت پڑا ہوا ہے وہ تیسرا پڑا ہوا ہے چھوٹا پڑا ہوا ہے، میں ایک خدا کی طرف دعوت دے دیتا ہوں، صحیح۔ فکل نبی من الانبیاء یدعو الی التوحید ھذا هو المقصد الاصلی لکل نبی من الانبیاء حتی ولو کان فی السجن او کان فی التعزیہ وما الی ذلک، صحیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت میں بھی سب سے پہلے توحید والی بات کی، تو توحید والی بات سب سے پہلے، کس والی بات؟ توحید والی بات اور سنت والی بات، یہ سب سے پہلے، باقی باتیں اس کے بعد، صحیح۔ اور یہ خلیل صاحب سے آپ پوچھیں، اس کو یہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، صحیح، انڈیا میں اس کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو شرک اور بدعات کا، یا اللہ رحم فرمائے، صحیح۔ اور سندھی تو پنسے ہوئے ہیں کہ نہیں پنسے، ہاں، اور پیروں میں، اور یا سبحان اللہ، ہوں گے کچھ اچھے لوگ بھی ان میں، لیکن پیر تو وہاں سارے گمراہی ہوتے ہیں، ارے شیطان میں کو ند نامش ولی گر ولی ای نست لعنت بر ولی، اب وہ علامہ نے کہہ دیا، وہ شعر مجھے یاد آ گیا اس دن جو میں کہہ رہا تھا، ہاں، کہ میراث میں آئے ان کو مسند ارشاد، میراث میں آئے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، کہ جہاں پہ عقاب بیٹھا کرتے تھے شاہین، اب وہاں کوئے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح۔ اکابر تو انسانوں کے، مخدوم نوح کتنے بڑے آدمی تھے، صحیح، پیر صفت اللہ شاہ رحمہ اللہ کتنے فریڈم فائٹر تھے، حتیٰ کہ پھانسی پر چڑھ گئے، اب کیا کرتے ہیں، اللہ رحم، بندر پالتے رہتے، تو اللہ میں نے یہی کہہ دیا، ہاں، کہ میراث میں آئے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، اور ہم کو تو میسر نہیں مٹے کدیا بے، اور گر پیر کا بجلی وہ چراغوں سے ہے روشن، ہاریوں کا بیڑا بھر، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور وہ کنگرو میرے، سبحان اللہ، جس کے گھر کا نام کنگرو اور بندر ہاؤس، صحیح، ڈاگ ہاؤس، جن کے مزاروں کا کدبہ لگا ہوا، کتیاں والی سرکار اور بلیاں والی سرکار، کوؤں والی سرکار، بھائی اس کا کیا کام تھا، یہ کوے پال نئے کوؤں کو روٹی ڈالتے تھے، ہوتا سرکار بھی، ہاں ہے، اس کے بعد لکیلا تاسو غلاما فاتکم، تاکہ آپ لوگ غمزدانوں غلاما اس چیز پر فاتکم جو آپ سے چھٹ گیا ہے، ولا تفرحو بما آتاکم، اور تاکہ آپ لوگ ولا تتکبرو، ولا تفرحو اور تکبر نہ کر جائیں، بما آتاکم اس چیز پر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اب اگر تقدیر پہ آپ کا عقیدہ ہے تو اگر آپ کو ڈھیر سارا مال ملتا ہے اس پہ تکبر آدمی نہیں کرتا، تقدیر کیا فیصلہ ہے؟ تقدیر نے دے دیا. صحیح، اب بل گیٹ کو کس نے دے دیا؟ وہ سارے امریکیوں سے زیادہ عقل مند آدمی، سارے امریکیوں سے اس کا تکبر. وہ کہتے ہیں کہ بس تارا گردر میں ہے، مل گیا اس کو. اچھا، یہ دیکھیں. لکیلا تاسو غلاما فاتکم، تاکہ آپ لوگ غمزدہ نہ ہو غلاما اس چیز پر، فاتکم جو آپ سے چھٹ گیا ہے، ولا تفرحو اور تاکہ آپ لوگ، ناٹ ٹو بوسٹ، تفرحو ناٹ ٹو بوسٹ، ولا تتکبر اور تاکہ آپ لوگ تکبر نہ کریں، بما آتاکم اس چیز پر جو اللہ نے دیا ہے آپ کو، فإن کل حاضر امور بقضاء اللہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں. واللہ لا يحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، کل مختال اختال یختال اختیالا، ہوا تکبر فی المشی، تکبر فی المشی، کہ اللہ کریم نہیں پسند کرتا ایسے آدمی کو جس کے حرکات متکبرانہ ہوں، اور فخور ایسے آدمی کو جس کی باتیں متکبرانہ ہوں. دو قسم کے، متکبر فی الحرکات یقال له المختال، متکبر فی الاقوال یقال له الفخور. تو اللہ کریم فرماتے کہ مجھے نہ متکبر، جو بخل کرتے رہتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بے بتاتے رہتے ہیں بخل کا راستہ. وَمَن يَتَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَمَن يَتَوَلَّى، تَوَلَّى يَتَوَلَّى بِمَعْنَى أَعْرَضَ، بِمَعْنَى أَعْرَضَ، اور جس نے بھی منہ موڑ لیا اللہ کے حکم سے، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ، اور ڈونیشن دینا بند کر دیا، غریبوں کا ساتھ دینا بند کر دیا. کیونکہ سورہ حدید کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ انفاق. سبجیکٹ میٹر آف سورہ حدید از انفاق. وَمَن يَتَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ الغنیو وہ غنی ہے، رچ ہے، الحمید اس کی تعریف کی گئی ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تاکیکم پہ جو آ چکے ہیں اپنے رسولوں کو، بِالْبَيِّنَاتِ بِالشَّرَائِعِ وَالْمُعْجِزَاتِ وَالْأَحْكَامِ، بالبینات معجزوں کے ساتھ، والشرائع والاحکام رولز اینڈ لاس کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور نازل کر دیا ہم نے رسولوں کے ساتھ، عباس کے ساتھ، الکتاب کتاب، ایز اے سورس آف لا، کتاب ناٹ ایز لا، ایز اے سورس آف لا. وانزلنا معهم الکتاب، ماخذ القوانین، اور ہم نے نازل کر دیا ہے بعض انبیاء کے ساتھ الکتاب. اب یہ قرآن جو ہے، دس قرآن از ناٹ لا، دس قرآن دس از سورس آف لا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، نازل کر دیا ہے ہم نے پیغمبر کے ساتھ الکتاب، کتاب، والمیزان نظام العدل والتوازن الاجتماعی، نظام العدل والتوازن الاجتماعی، ایک ایسا سسٹم دے دیا ہے جو جسٹس پہ بیس کرتا ہے، اور جو توازن اجتماعی، کیا توازن اجتماعی، سوشل بیلنس ڈیولپ کرتا ہے، کیا سماجی انصاف. وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ انصاف، تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں بالقسط انصاف کے تقاضوں پر. وانزلنا الحديد فيه باس شديد، اور نازل کر دیا ہے ہم نے، یعنی پیدا کر دیا ہے، انزلنا اے خلقنا، وانزلنا الحديد، اور نازل کر دیا یعنی پیدا کیا ہم نے الحديد لوہے کو، فيه باس شديد، فيه باس شديد، منه باس شديد، اے سلاح للقتال، کہ اسی سے فائٹ کے لیے اسلحہ بنایا جاتا ہے. ومنافع للناس, اور ڈھیر سارے دیگر منفعات ہیں للناس انسانوں کے لیے. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر کو سورس آف لا دیا ہے, نظام عدل دیا ہے, سو دیٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو اسٹیبلش دیٹ نظام عدل و توازن الاجتماعی. To establish that niva, and those who are going to prevent or restrict you, you should use your hadith. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ مفهوم؟ مفهوم؟ سو اشارتنا الى الجهاد والقتال. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. کیونکہ جو ہمارے کنٹرول میں علاقہ ہے, so nobody has to do something with that very علاقہ, that is our control, and we should implement the نظام of Allah سبحانہ وتعالی. کسی کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ بھائی پھر یہ فریڈم ہو گیا, پھر یہ آزادی ہے؟ پھر تو یہ آزادی نہیں کہ اگر آپ مجھے ڈکٹیشن دیتے ہیں, یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, یو شوڈ ناٹ امپلیمنٹ سچ اینڈ سچ لا. وائی؟ ہو آر یو؟ یو آر مائی باس. ہم نے کبھی آپ سے کہہ دیا کہ آپ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں؟ سیکرٹ ایویڈنس, واٹس گوئنگ آن؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں وی ہیو امپلیمنٹڈ اٹ. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ وَلِيَعْلَمَ وَأَنزَلَ الْكِتَابَ وَالْحَدِيدَ كِلَيْهِمَا لِيَعْلَمَ اللَّهُ وَأَنزَلَ هَذِهِ الْعِلَّةَ لِمَا قَبْلَهَا. اور نازل کر دیا ہے اللہ کریم نے اس نظام کو اور لوہے دونوں کو, تاکہ اللہ مشاہدہ کرے کہ کون اس کی دین کی امداد کرتا ہے, کون اس کی دین کی امداد کرتا رہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, اور تاکہ اللہ کریم, لِيَعْلَمَ اللَّهُ مُشَاهَدَةً, تاکہ وہ جان لے مشاہدے کے حوالے سے, مَنْ يَنْصُرُهُ مَنْ يَنْصُرُ دِينَهُ, کہ کون امداد کر دیتا ہے اس کے دین کا, بِتَطْبِيقِ الْكِتَابِ, بِتَطْبِيقِ الْكِتَابِ وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَعَمَلِ الْجِهَادِ, کہ کون اس کی دین کی امداد کرتا ہے اس کے کتاب کو امپلیمنٹ کرنا, اس کے احکام کو لا آف دی لینڈ بنانا, اور اسی کے لیے جہاد لانچ کرنا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ, اور تاکہ اللہ دیکھ لے اور جان لے اور پہچان لے مشاہدے کے اعتبار سے, ود آبزرویشن, مَنْ يَنْصُرُهُ, کہ کون امداد کرتا ہے اس کے دین کا, وَرُسُلَهُ, اس کے رسولوں کا, بِالْغَيْبِ, when they are not seeing اللہ سبحانہ وتعالی, because ایمان is totally depend upon غیب. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, so we are doing what we are doing based upon غیب. We have never seen اللہ سبحانہ, but we believe in, ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پر, تب ہی تو سب کچھ کرتے ہیں, تبھی پروہیبیشن سے منع ہوتے ہیں, کہ بھائی اللہ پہ ہمارا عقیدہ, اللہ تعالیٰ پہ ہمارا عقیدہ. تو اب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا, اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا. وہ نہیں کریں گے اور خطہ ان کے کنٹرول میں ہے, دے آر سنرز. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کریم نے کیٹیگریز بنا دی کہ جو لوگ تطبیق نہیں کرتے میرے قانون کے یہ فاسق اور بدماش ہیں, جو نہیں کرتے یہ ظالم ہیں, اور فرمائی یہ کافر ہیں, کہ جو بلیف بھی نہیں کرتے اس نظام پر بطور نظام, کہ ان کا تو ایمان ہی نہیں رہتا. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ لیکن ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں, وہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں اور فلاں فلاں, تو اسے ہم کہیں گے فاسق ہے اور ظالم ہے, فاسق ہے اور ظالم. لیکن جو کہے گا کہ بھائی دین ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسٹیٹ, ایٹ دی سیم ٹائم ہی از کلیمنگ ہمسیلف ٹو بی مسلم, ہی از ناٹ اے مسلم, ہی از بیکم اے کافر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کریم نے تبھی کیٹیگریز بنا دی کہ کچھ ہوتے ہیں عملی منکر اور کچھ ہوتے ہیں اعتقادی منکر. تو عملی منکر فاسق اور ظالم ٹیرا, اور اعتقادی منکر کافر بن گیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. علامہ نے تبھی دین کا نام لینے والوں سے گلہ کر دیا, مسلمانوں سے. مسلمانوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ صوفے کے طریقت میں فقط مستی احوال. اللہ ہو. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, اور ملا کے شریعت میں فقط مستی گفتار. ملا کی شریعت میں فقط مستی یہ گفتار. ہاں اور شاعر اپنے کو بھی نہیں چھوڑا کہ شاعر کی نوا مردو افسردو بے ذوق. صحیح, because شاعر is there to inspire, as حسان ابن ثابت used to do. شاعر کی نوا مردو افسردو بے ذوق, افکار میں بدمست نخابیدن بیدار. وہ تو ہمیشہ نیم خوابی کی حالت میں رہتا ہے. صحیح, اور وہ ہمارے اس کے ہمارے کوہاٹی دوست کی طرح ہمیشہ ڈرنک رہتا ہے, غزل کہتا رہتا ہے لیکن ڈرنک رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ شاعر کی نوا مردو افسردو بے ذوق, افکار میں بدمست نخابیدن بیدار, او مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو. کیا؟ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی یہ کردار, اور عالم کو ہے اس مادی پر حق کی ضرورت, ہو جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار. جو فکر میں تبدیلی لے آئے, تو آج افکار کی تبدیلی, باقی ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, فکر تبدیل نہیں ہو رہا. یہ ہو رہا ہے نہیں, فکر تبدیل نہیں ہو رہا, کوئی تبدیل کرنے نہیں دیتا, کوئی سنتا ہی نہیں کہ اس کی فکری تبدیلی آ جائے. اور جب تک یہاں پہ تصور تبدیل نہ ہو جائے تبھی تک عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. صحیح, چینج تو کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے, یہ اپر سٹوری سے. اپر سٹوری میں جب تک چینج نہیں آئے گا تو تبھی تک تو مسئلہ ہے. تبھی تو علامہ نے کہہ دیا کہ جہان تازہ کے افکار تازہ سے ہے نمود. اگر آپ ایک نیا دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نئے فکروں کو ڈیولپ کرنا ہوگا. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے جہان نو نہیں بنتا. نئی دنیا آپ پتھروں سے اور اینٹوں سے نہیں بنا سکتے, یہ فکر سے بنتی ہے. اور قرآن کریم نے بھی یہی تصور دے دیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. امام انقلاب مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر کر دی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کریم قوم کی وجودی حالت کو تبھی تک تبدیل نہیں کرے گا جب تک ان کی فکری حالت تبدیل نہ ہو. جب تک ان کی فکری حالت تبدیل نہ ہو تو افکار کی تبدیلی لازم ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ از بندہ حرکت و از خداون برکت. فارسی میں مقول ہے از بندہ حرکت علیک بالحرکہ فاللہ یدع البرکہ, علیک بالحرکہ فاللہ یدع البرکہ. حرکت میں برکت ہے. ظفر علی خان, مولانا ظفر علی خان کا شعر. ان اللہ کب, میں آپ کی ڈکشنری کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. ان اللہ قوی عزیز, تحقیق اللہ تعالیٰ قوی قوت رکھنے والا ہے, عزیز غلبہ رکھنے والا ہے. کہ آپ حرکت کریں تو قوت بھی اللہ کے ہاتھ میں, غلبہ بھی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن آپ کوئی ہمت نہیں کرتے, اب صرف خدا کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ہمارے شیخ کہتے تھے, ہم کہتے دعا کریں جی, دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو تباہ اور ظالموں کو تباہ برباد کر دے. اللہ کریم فرماتے اس کو برباد کروں تو آپ کو کیوں نہ کروں, آپ کس مرض کی دوا ہیں بیٹھے ہوئے. تو اس سے اچھی بات یہ کہ آپ ہی ختم کر دوں. اللہ قوی عزیز, لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم, اور تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام ابراہیم کو, وجعلنا فی ذریتہم النبوتا, اور ہم نے جاری کر دیا تھا. واجرینا واجرینا, وجعلنا فی ذریتہم النبوتا, اور ہم نے جاری کر دیا تھا ان کی اولاد میں نبوت, والکتاب اور کتاب, فمنہم موتت, تو بعض لوگ ان میں سے ہدایت پانے والے ہیں, وکثیر منہم فاسقون, لیکن ڈھیر سارے ان میں بدماش ہیں. تو اٹ مینس کہ میجارٹی آف دا ہیومن بینگ ول بی بدماش ایوری ٹائم. اس لیے قرآن کریم ہمیشہ جب ہدایت یافتہ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑے لوگ ہدایت, وقلیل ما ہم فقلیل ما یؤمنون وقلیل ما ہم وقلیل من عبادی الشکور. اور جب بدبختوں کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یعلمون وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں میجارٹی آف دا ہیومن بینگز آر سٹوپڈ پیپل, کہ وہ بے عقل ہیں, وہ جانتے نہیں, صحیح, وہ گمراہ ہیں, تھوڑے بہت وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں. وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا. اس میں رحبانیت کا ایک لنکی چپٹر ہے تو اس لیے بعد میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. الله خير الحافظ وارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصہ سورہ الحدید کا ابتداء میں توحید, توحید کا ذکر اس انداز سے کہ وہ اللہ جو یہ صفات رکھتے ہیں یہ لوگ اسی کے توحید پہ عقیدہ نہیں رکھتے, تو وہاں پہ صفات ذکر ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن کذا و کذا و کذا و کذا, کہ اللہ الذی لہ صفات کذا و کذا. الناس لا يعتقدون في توحید امیزنگ. دوسری بات اس کے بعد رائٹ آفٹر دیٹ انفاق فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو, اور وہاں پہ ایک بات پن پوائنٹ کر دی وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, کہ آپ وہ مال خرچ کرو which is not yours, that مال which is not yours, you are just like agents of اللہ سبحانہ وتعالی مستخلفین, then you will get the reward, پھر بھی اجر ملے گا. تیسری بات انفاق حین الضرورہ اعظم درجتا, جب لوگوں کی ضرورت ہو اسی وقت آپ انفاق کریں, خرچ کریں, ان کو سپورٹ دیں, یہ بہت بڑا کمال والا کام ہے. چوتھی بات نمبر فور, کہ یہ جو آپ دیں گے اللہ اسے قرض کنسیڈر کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ will take it just as a loan. نمبر فائف, you will get a light on the day of judgment based upon your صدقات, آپ مال خرچ کرو گے قیامت میں آپ کو روشنی ملے گی. جو لوگ منافقت کر چکے ہیں مال نہ خرچ کرتے ہوئے وہ وہاں پہ پٹتے رہیں گے. الذین لم ينفقوا يكونون في مشاكل. اور پھر آیا نمبر 16, ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میسج کے 17ویں سال اللہ نے مومنوں کو جھنجھوڑا, حالانکہ نبوت کو 17 سال ہو گئے تھے اور اللہ نے جھنجھوڑا اس کو, he shackled them after 17 years. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, ابھی ہو تک ہوش ٹکانے نہیں لگے, ابھی تک آپ دولت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ دنیا والی زندگی تعیشات ہیں, اعلموا ان هذه الحیات الدنیا لعب و لہو, they're just like a movie, just like a drama, only a mere play, you may not be deceived by, اسی دنیا والی زندگی سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ بخل کرتے ہوئے آپ اپنے اوپر جنت کے راستے کیوں بند کر رہے ہیں, why you are going to close the door of Jannah for yourself, not to spend your money in the path of Allah. فرمایا کہ پیغمبروں کا مشن, the mission of the messengers of Allah سبحانہ وتعالی to implement a justice system. اور پھر یہ فرمایا کہ that's a continuous process since the days of Nuh and Ibrahim علیہم الصلوات و تسلیمات until عیسیٰ, but people used to innovate in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala to create or establish bid'at therein, as the Christian people did bid'at of rahbaniyah. کہ اس بدعت کا کوئی تعلق نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے، لیکن لوگ اپنے تئی انوویشن کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر سورت کے اخیر میں کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ نبوت ہماری کوئی اجارہ داری ہے۔ اہل کتاب مے ناٹ تھنک دیٹ نبوت آر میسج دیٹ از کنفائنڈ ٹو اہل کتاب اور دیٹ از ریزرو فار، یہ کوئی ریزرویشن کی بات نہیں۔ ان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ المجادلہ، قرآن نزول، سورت کے ابتدا میں زہار کا ذکر ہے، زہار، اور زہار کا بنیادی تصور سورہ احزاب میں دیا گیا ہے۔ سورہ ہنا کا مسئلہ تو زہار وہ تصور الاساسی قد ذکر فی سورت الاحزاب، معنی ذالک ان ھذہ سورہ قد نزلت بعد سورت الاحزاب، تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس سورت کا نزول سورہ احزاب سے کم از کم بعد ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ ابتدائی تصور تو یہاں پہ تفصیل۔ اور سورہ احزاب یہ سن 5 ہجری میں آفٹر غزوۃ الاحزاب ان 50 ایئر۔ سورت کے موضوعات، موضوعات السورہ، سبجیکٹس، نمبر ون، ہم آیا نمبر 1 اپ ٹو آیا نمبر 6 احکام الشرعیہ المتعلقہ بالزہار، زہار کے شرعی احکام۔ نمبر 2 فرام آیا نمبر 7 to 10 ذکر المنافقین، کنڈیم دیئر ایٹیچیوڈ اینڈ کنسپیریسی، منافقین کا تذکرہ ہے، اس کو کنڈیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ان بدبختوں کو، یہ کنسپیریسیز کر رہے ہیں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے بھی۔ آیا نمبر 11 to 13 آداب مجلس، کہ دینی مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں، دینی مجلس کے آداب، ایٹیکیٹس، بیہیویئر، ہاؤ یو ول بیہیو المجلس الدینی۔ نمبر 4 فرام آیا نمبر 14 اپ ٹو دی اینڈ آف سورہ ذکر الاخلاص فی الدین، کہ دین میں اخلاص کا مقام کیا ہے۔ الذین لہم علاقات بالکفار ضد الاسلام انہم یفعلون الغدر، کہ جو مسلمان کافروں کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا غدار ہیں، کہ ان کے مقابلے میں وہ مخلص مسلمان ہیں جو دین کے حوالے سے اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وفی مقابلتہم المخلصون الذین لا یتفکرون فی اولادہم ایضا فی مقابلۃ حکم اللہ۔ سو اللہ کریم نے فرمایا کہ دی فرسٹ گروپ از اولیاء الشیطان اینڈ دی سیکنڈ ون از اولیاء الرحمن، میں اللہ سبحانہ و تعالی میں کس اولیاء الرحمن۔ مسئلہ انتہائی گمبھیر ہے، آپ اٹینٹیو رہیں، اینڈ دوز ہو کین رائٹ دے مسٹ۔ تو مختصر سا ترجمہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد سمع اللہ، تاکہ ایک سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول التی، بات اس خاتون کی، قول التی، بات اس خاتون کی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ کے ساتھ ریزننگ کر رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں، آپ کے ساتھ ریزننگ کر رہی تھی، رسول پاک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا تھا، وہ خاتون جو آپ کے ساتھ لگی رہی ریزننگ کر رہی تھی، تو جادلو کا شی واز ریزننگ وتھ یو او محمد صلی اللہ ریگارڈنگ ہر ہسبینڈ، وتشتکی الی اللہ وتقدم عریضتها، شکوا، وتقدم شکوا، اور وہ اپنی درخواست بار بار اللہ کے سامنے پیش کر رہی تھی، تشتکی الی اللہ، اور وہ شکوا کر رہے تھے اپنے شکوا، اور اس تشتکی کا اصل معنی وہ جو ہم قانون میں لفظ استعمال کرتے ہیں استغاثہ کرنا، یا استغاثہ، کہ وہ اپنا استغاثہ اللہ کی عدالت میں پیش کر رہی تھی، ٹو ہیو سم ریمیڈی، وکانت تستغیث الی اللہ ٹو ہیو سم ریمیڈی. ہاں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ استغاثہ کر رہے تھے اللہ کے سامنے، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاز لِسْنِنگ ٹو یور ڈائلاگ ویری اٹینٹیولی، کہ اللہ کریم بڑی توجہ سے آپ دونوں کی بات کو سن رہا تھا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اِلَّا اللَّهُ سَمِيعُ الْبَصِيرِ، تحقیق اللہ تعالیٰ سمیع وہ سننے والا ہے، بصیر اور واچ کرنے والا ہے. بصیر کا معنی لغوی تو یہ دیکھنے والا ہے، نہیں واچ کرنے والا ہے، ہی از واچنگ ایوری باڈی، وہ سننے والا ہے، ہر ایک کی ہر بات کو سنتا رہتا ہے اور واچ کرنے والا ہے. اب واقعہ کیا تھا، تو واقعہ لکھیے. مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ خاتون خزرج سے تعلق رکھتی تھی، کانت من الخزرج، اور اس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے شوہر ہسبینڈ اوس ابن صامت، عبادہ ابن صامت کے بھائی تھے، کانا اخل عبادہ ابن صامت، اوس ابن صامت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبادہ ابن صامت کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اوس قبیلہ کے تھے، کان من الاوس. ایک روایت میں ہے، اجزا اقول لهما كونا في بيتي ولا تخرجا، ولكن بيتكم هو ليس. ایک بھائی کے بچی اور بچہ پڑھتے ہیں، دو گھنٹے لیٹ آتا ہے اس کو اٹھانے، ہمارے گھر میں رہتی ہیں، اور یہ بار بار ٹیلی فون کرتے ہیں، عجیب لوگ ہیں. اور میں انہیں کہتا ہوں ہمارے گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر کسی نے اٹھا دیا کیا خیال، سو می آئی ول بی ان ٹربل اینڈ برادر محمد الحراسی، اف سم باڈی ول پک دیم اپ سو یو ول بی ان ٹربل اینڈ می. یس، ہاں، آئی ٹاک اباؤٹ دس رسک ٹو دی پیرنٹس، آئی ٹاک. یس، چلیے ساتھ آپ ایک پیپر تیار کریں، کیونکہ بس بڑا مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا، آپ ایک پیپر لکھیں تاکہ ہم پرنٹ کروا دیں. ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر when he was خلیفہ، وہ مدینہ کے ایک راستے میں جا رہے تھے، ایک بوڑھی نے اس کو آواز دیا، فصاحت علیہ عجوزا، فصاحت علیہ عجوز، وقال ابن الخطاب، اس نے یہ نہیں کہا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا فلان فلان فلان فلان، with no etiquette، اس نے کہا او خطاب کے بیٹے، ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً جو دیکھا دوڑ کے آیا، دوڑ کے آیا، فاسرع الیہ وقام عندها وکانت تقول اتعرف، وکانت تقول له اتعرف، كنت تلقب بعمیر حینما كنت صغیرا وبعد ذا عمر وبعد ذا صرت مسلما والآن انت امیر المومنین فخش اللہ فیما ولید. کہ آپ کو پتہ ہے جب چھوٹے بچے تھے آپ تو آپ کو عمیر کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا، عمیر. پھر بعد میں جب بڑے ہو گئے تو لوگوں نے آپ کو عمر کے نام سے پکارا، پھر آپ مسلمان ہو گئے، اب اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ اور امیر المومنین ہیں، اللہ سے ڈرو. اور وہ سناتی رہی سناتی رہی، وکانت تسمعی الیہ کلمات وکلمات وکلمات، وکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم عند. حضرت عمر اس طرح خاموش کرے تھے، وہ سنتے رہے. جی مائی، جی جی مائی. ایک صحابی آگے آئے، فتقدم ہناک صحابی، وقال یا امہ الی من تتکلمین، یا کس سے کس انداز میں بات کر رہی ہیں، ہیڈ آف دی سٹیٹ، چیف ایگزیکٹو، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، 22,56,000 مربع میل کا حکمران، جس کے خوف سے قیصر و کسریٰ کانپتے رہتے ہیں، اب یہ کس انداز سے اس کو خطاب کرتی ہیں، طنز کرتی ہیں، تانا دیتی ہیں، غصہ دلاتی ہیں، فلاں فلاں. حضرت عمر نے کہا بعد میں آپ کو بتاؤں گا. کہا اللہ حضرت عمر نے کہا اس کو خاموش. دو گھنٹے ٹائم لے لیا اس خاتون نے اس کا. فاخذت ساعتن او ساعتین وکان عمر ساکتن. بوڑھی چلی گئی. صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا یہ جی کیا مسئلہ, کون سی بوڑھی تھی, آپ کو تو دیکھتے ہوئے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ تو عجیب بوڑھی تھی. اس نے کہا اس بوڑھی سے میں بہت ڈرتا ہوں. کہا یہ کون؟ اس نے کہا یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جو رسول پاک کے ساتھ بھی ریزننگ کرتی رہی اور اللہ سنتا رہا. اب عمر کون ہوتا ہے جو کون سنے؟ یہ رسول پاک کے ساتھ ریزننگ کرتی رہی اور اللہ. She was doing reasoning with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. وکان اللہ عز و جل یستمع الیہا فمن عمر. اور اس نے کہا کہ اگر یہ خود نہ چلی جاتی اور یہ 24 گھنٹے بھی کڑی رہتی میں بھی کڑا رہتا, میں کبھی اس سے نہ کہتا کہ میں جا رہا ہوں, صرف نماز کے لیے اس سے اجازت مانگتا کہ میں نماز پڑھ کے پھر آ جاؤں گا. صحیح. ولو کانت تقومین لیوم و لیلہ کنت اقوم معہ فقط کنت اذهب للصلاۃ وبعد ذلك ولكن لا استطيع ان اقول لها يا امه اذن اسلم. یہ تھے صحابہ رضوان اللہ. اس نے کہا بھائی رسول پاک کے ساتھ ریزننگ کر رہی تھی, وہ بھی سنتا رہا اور وہ کیا اللہ خود ہی سنتا رہا. اللہ کریم فرماتے قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. اللہ کریم بڑی توجہ سے سن رہا تھا وہ خولہ جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی, خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. یا اللہ. حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو ایسی خاتون ہے جس کی بات کو تو سات آسمانوں کے اوپر سنا گیا, اب عمر کون ہے جو زمین پر اس کے بات کو نہ سنے. قد سمعت هذه المرأة فوق السماوات السبع فمن عمر لا يستمع إليها على أرض المدينة. حدیث میں آیا ہے کہ اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جو صحابی تھے یہ تو بہت بوڑھے ہو گئے تھے, بہت بوڑھے, اور حدیث میں ہے وکان بہ لمم. وکان بہ لمم, نعم تعرف اللمم الذي يغضب كثيرا بمائنوٹ ایشوز, مفہوم سریع سریع الصبر, چڑچڑا پن جو جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. بکانا کہ اوسط نسامت رضی اللہ تعالیٰ میں چڑچڑا پن تھا, یہ بہت جلدی چھڑ جاتے ہیں. اور اس نے اسلام سے پہلے بھی کئی بار یہ کلمہ اس خاتون کو کہہ دیا تھا کہ انت علیہ کا ظاہر امی, آپ میرے لیے ایسے جس طرح میری ماں کی پیٹ اس سے ہو جاتے. قبل الاسلام قد قال حامرہ. صحیح. اور پھر اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے. اب اسلام کے بعد پہلی بار اس نے کہہ دیا بعد الاسلام قال هذا تلك المرأة فأسرعت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم. بوڑھی دوڑ دوڑ کے آئی کہ جی وہ تو بوڑھا ہے تو چل پھر بھی نہیں سکتا, اس نے مجھے کہہ دیا ہے آپ میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح میری ماں کی پیٹھ, کیا ہوگا؟ اسلام میں حل, ماذا حل المشکلہ فی الاسلام؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے رہے کہ لعلك حرمت علیہ, میرے خیال میں تو آپ اس کے لیے فارغ اور حرام ہو گئی ہیں. لعلك. اب وہ کہہ رہی تھی جی وہ بوڑھا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا, میں چلی جاؤں وہ کیا کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا لعلك حرمت علیہ, میرا تو یہی خیال ہے آپ حرام ہو گئی ہیں, آپ اس کے ساتھ ابھی نہیں رہ سکتی, یو شوڈ گو آؤٹ بیکاز یو آر محرمہ. سو شی واز سینگ یا سبحان اللہ وہ شیخ انفا لا یقدر علی شیء من یخدمه, کون اس کی خدمت کرے گا؟ یہ تھی خاتون جو بوڑھے سے جان چھڑانا نہیں چاہتی تھی. ہمارے خواتین نوجوانوں سے جان چھڑاتی رہتی ہیں کہ جلدی جلدی کوئی نیا مل جائے. کہا جی وہ بوڑھا ہے وہ کیا کرے گا, کوئی اس کی خدمت کا ہے نہیں, میں چلی جاؤں. صحیح. تو حضور علیہ السلام یہ بات کرتے تھے اور یہ بات کرتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی جھگڑا تھا اس کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. There was no any dispute or conflict, only reasoning was going on کہ ماسا یہ فر ہو شیخ انفانی, مفہوم. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا قول اللتی تجادلو کا فیضا, جدال کا معنی جھگڑا نہیں, ریزننگ کر رہی تھی اور ریزننگ ان اے سینس پیچھے اللہ نے کہہ دیا وہ تشتکی اللہ, ریزننگ ان اے سینس وہ تشتکی اللہ تو قدم عارضتہا اللہ, یعنی وہ آپ کے ساتھ ریزنگ اس انداز سے نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو کوئی توہین کر رہی تھی, وہ تو مسلمان تھی, پیغمبر کی توہین کا تصور نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, وہ ریزنگ ان سینس کر رہی تھی کہ اپنا شکایت اللہ کے سامنے پیش کے کوئی حل ہونا چاہیے. اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے. ہاں شی واز پلیڈنگ ہر کیس. یس اب ظہار کیا چیز ہے تو فرسٹ آف آل وی شوڈ ٹاک اباؤٹ بیکاز دیٹ از این ایشو وچ از مچ مور ہیپننگ ہیئر ان امریکہ. طلاق ڈیورس اینڈ سیپریشن تو آپ لکھیں سیپریشن ان شریعہ. لیٹر آن اس مسئلے کو ڈسکس کریں. شریعہ میں سیپریشن دو قسم کے ہیں بنیادی طور پر. سیپریشن بائی ایدر آف ٹو ویز, اما بے اختیار الزوج او بے حکم القاضی, یعنی یا شوہر کی طرف سے ہو جاتا ہے یا کورٹ کی طرف سے. بس سیپریشن کے دو ہی راستے ہیں, یا شوہر کی طرف سے یا کورٹ کی طرف سے. اور پھر یہ سیپریشن اس کی ایک دوسری تقسیم ہے, دیر از اندر کلاسیفیکیشن آف دیٹ سیپریشن, اینڈ دیٹ از فرقۃ الفسخ و فرقۃ الطلاق. فرقۃ الفسخ و فرقۃ الطلاق, ایک وہ سیپریشن وچ از کالڈ ڈیزولوشن. واٹ ڈیزولوشن؟ اینڈ دی سیکنڈ ون از کالڈ ڈیورس. سیپریشن بائی ڈیورس اینڈ سیپریشن بائی ڈیزولوشن. اینڈ دین فرقۃ الفسخ دیٹ از آف ٹو کائنڈ, وہ بھی دو قسم کی ہے. انلمنٹ, یہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا جب میں ڈیٹیل دوں گا. تو فسخ یا ڈیسولوشن یا ان کی باہمی رضامندی سے ہوگا بائی میوچل کنسنٹ آف بوتھ دی اور آف دی کپل, دیٹس کال خلا. دیٹ از کالڈ خلا, برضا طرفین. یا پھر کورٹ کی جانب سے ہوگا, او بائی دا کورٹ. اب حنفیہ کا مسلک ہے سیپریشن وڈ بی کنسیڈرڈ فسخ. سیپریشن یہ لکھیں, ایک کلمہ بھی اس بحث میں ایک کلمہ نہ چھوڑیں. یہ جو آج کی بات میں کر رہا ہوں, اس کا ایک کلمہ لکھیں اور اسے آپ 10 بار پھر ریپیٹ کریں. یو شوڈ ریوائز اٹ 10 ٹائم اینڈ رائٹ ایوری سنگل کلمہ وچ آئی ایکسپریس. کہ فرقۃ الفسخ یا سیپریشن بائی ڈیزولوشن کئی قسمیں ہیں. ایک یہ کپل واز نان مسلم, بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف دے ور نان مسلم اینڈ دین دا ہسبینڈ بیکیم مسلم. دونوں غیر مسلم تھے, شوہر ایمان لے آیا, مسلمان ہو گیا. شوہر مسلمان ہو گیا, سوارا مسلم. وعرض الاسلام علی الزوجہ فابت, بیوی سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ بھی اسلام لائیں لیکن اس نے انکار کر دیا. ولم تکن یہودیتا ولا نصرانیہ, اور خاتون نہ یہودی تھی اور نہ نصرانی تھی, کیونکہ مسلمان کی بیوی ہو سکتی ہے یہودی یا نصرانی, لیکن یہودی نصرانی کے علاوہ دوسری قسم کی کافرہ تھی, ہندو تھی, سکھ تھی, مجوسی تھی, مشرکہ تھی, کوئی دوسری قسم کی کافرہ تھی. اس صورت میں شوہر کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں, دیر از نو اینی ادر وے بٹ ٹو ریلیز ہر. جسٹ گو. چونکہ انکار بیوی کی طرف سے ہے, ایز ڈینائل اور ریجیکشن از فرام وائف سائڈ, دیر فور دس سیپریشن از کالڈ فسخ. دیٹ از ناٹ ڈیورس, دیٹ از فسخ. اور اگر خاتون اسلام لے آئی, و اما اسلمت ہی اولا و اب الزوج عن الاسلام, اور شوہر نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا, اب مسلمان عورت تو کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی, اور وہ کورٹ چلی گئی, شی وینٹ ٹو کورٹ فار سیپریشن اینڈ کورٹ ڈیسائیڈڈ سیپریشن, کورٹ نے فیصلہ کر دیا سیپریشن کا, تو دیٹ سیپریشن از ڈیورس, دیٹ از ناٹ فسخ. یہ طلاق ہے عند ابی حنیفہ و محمد, امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی نزدیک, اور قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں وعند ابو یوسف هو ایز انفسکم، ابو یوسف فرماتے ہیں بھی ڈیزولوشن ہے، یہ طلاق نہیں. نمبر ٹو، دونوں مسلمان تھے، کلاہما مسلمان، فرتد احدہما، دونوں مسلمان تھے، ایک مرتد ہو گیا، اللہ بچائے رکھے. یہ ہے فسخ، فاز اول فسخ. نمبر تھری، تباین الدارین، تباین الدارین، اسٹیٹ تبدیل ہو گیا، اسٹیٹ یعنی سٹیزن شپ تبدیل ہو گئی، ان اے سینس کہ ہندوستان میں ہندو مرد اور ہندو عورت جو ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے، ان میں سے ایک مسلمان ہو کے ہجرت کر گیا دار اسلام میں، اسلم احدہما وہاجر الی دار الاسلام، اسی مسلمان سٹیٹ میں چلا گیا، ترک الاخر کافرا فی دار الحرب، دوسرا کافر ملک میں کافر بن کے رہا یا کافر ہو کے رہا، نقل مکانی، لیکن ایسی نقل مکانی نہیں، جسٹ کیپ ان مائنڈ، ادر وائز پاکستان سے جتنے سارے جنٹل مین آئے ہیں ود آؤٹ وائف دین یو ول سے دیٹ ڈیورس اور فسخ، نو، یعنی یہ کہ دونوں تھے کافر، عورتیں کافر سٹیٹ کے سٹیزن، ایک مسلمان ہو کے اب اس کے لیے وہاں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا. ابھی جو یہ انارکی چل رہی ہے انڈیا میں، کوئی ہندو مسلمان ہو جائے اس کا تو جینا دوبر کر دیتے ہیں، تو اس نے ملک چھوڑ دی اور نکل گیا. What will happen to his nikah and to his wife, or what will happen to her husband if she has become Muslim and she came to Pakistan for example, صحیح، تو ان کا نکاح automatically null and void, that is annulled, write it down. فسخ ہو گیا. That is a woman and she became Muslim and came to Pakistan for example, now she is free, now she is free. Number four, number four, خيار البلوغ، خيار البلوغ، چھوٹے بچے یا بچی، اسی کا نکاح کروا دیا تھا، لیکن زوجها او زوجه غیر الاب والجد، باپ فادر اور گرینڈ فادر، ریئل گرینڈ فادر، دی فادر آف یور فادر، یعنی فادر باپ اور دادا کے علاوہ، فادر اور گرینڈ فادر، اسی کے علاوہ کسی نے اپنے چھوٹے بچے کی نکاح کروائی تھی جب وہ چھوٹا تھا، when he was not a بالغ one، اس کی نکاح کروائی تھی، when she was not a بالغ one، so if the نکاح was solemnized or done by father or grandfather there is no any خیار بلوغ، write it down، there خیار بلوغ نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور نے کیا تھا، ماں نے کیا تھا، نانا نے کیا تھا، نانی نے کیا تھا، بھائی نے کیا تھا، چچا نے کیا تھا، کسی اور نے کیا تھا، مامو نے کیا تھا، but if the nikah was done by somebody else than father and grandfather of a صغیر or صغیرہ، so the moment she became بالغ or he became بالغ she or he has all the right. جب ہم فسخ، جب ہم فسخ کہہ رہے تھے، فسخ کا معنی that's null and void، اس لیے تو میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ just keep in mind کہ ہم کبھی طلاق کا لفظ استعمال کریں کبھی فسخ، کیونکہ اس کے اثرات پیچھے آئیں گے، کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. چوہدری صاحب آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو مفتی بنا کے چھوڑا، کیا خیال ہے، ارادہ ہے یا نہیں، مفتی بننے کا ارادہ نہیں، کیوں نہیں بن سکتے، چار سال تو آپ نے لگا دیے اور مزید بھی لگائیں گے. آج دیکھیے، آج اگر کسی نے ان اٹینٹیو قسم کا سوال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اب اگر کیس ہے صغیر کا، اف دا کیس ریلیٹڈ ٹو صغیر ٹو ابوائے تو اس کے ہاتھ میں تو خود ہی اختیار ہے، عنده اختیار فیطلق، عنده اختیار فهو يطلق. نعم، لیکن مسئلہ تھا چھوٹی بچی کا، سو شی ول گو ٹو اے کورٹ آف لا، شی ول گو ٹو اے کورٹ آف لا اینڈ دا قاضی ڈیسائیڈڈ دیٹ از فسخ. رائٹ اٹ ڈاؤن. خیر بلوغ کی بنیاد پر جو سپریشن قاضی نے کروا دی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسخ. اور اگر یہ فرقت یا سپریشن اینڈ دا سپریشن ٹک پلیس بیکاز آف ان یور لینگویج محمد، بیکاز آف جب، عنا، خسا، خنوسا، الجب، رائٹ اٹ ڈاؤن، بیکاز آف الجب فی الحزبین، الخسا فی الحزبین، نفع الانثیین، الخنوسا بالثاء كان خنسا، او العنا كان عنینا. بیوی کورٹ میں چلی گئی، سپریشن کا کیس داخل کر دیا، لکھیں کہ میرا خاوند شوہر یا تو خنسا ہے، کیا کرتے کہتے ہیں اسے؟ ہیموپراڈائٹ، ہیموپراڈائٹ خنسا ہے، ہی ہیز بوتھ دا، یا آج کے زمانے میں آپ کیسے ٹرانسیکسوئل ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں کیا ہے؟ نہیں، سیکس لیس تو سم تھنگ ایلس، اس کے سیکس ہیں لیکن دونوں قسم کے ہیں، ٹرانسویسٹائٹ، یس ٹرانسویسٹائٹ، سنو سر ٹرانسویسٹائٹ، رائٹ اٹ ڈاؤن، ڈی آر اے این ایس وی ای ایس وی آر ڈبلو وی وی ای ایس ٹی آئی ٹی ای ٹرانسویسٹائٹ، اور ہیموپراڈائٹ تو مخنس کو کہتے ہیں. کیا میرا خاوند خسی ہے؟ خسی کو جانتے ہیں؟ یہ کسی نے وہاں سانچا ڈالا ہوا، کنیکشن ختم ہو گیا ہے. کیا عنین ہے؟ خسی اور عنین، یہ ہے وہ سیکلیس، سیکس لیس، ہاں عنین ہے، سب کچھ ہے لیکن اس میں کوئی، ہاں اور جب کہ ہی از اے اسمال پینس، کین ناٹ سیٹسفائی، دیٹس کال جب. صحیح. اب کورٹ، انہوں نے میڈیکل ٹیسٹ کروا دیا اور دے فاؤنڈ آؤٹ ایٹ دی کیس از دیٹ ون، اور سپریشن ہو گئی، دیٹ از طلاق، دیٹ از ناٹ فسخ. یہ جو سپریشن ہے دیٹ از طلاق، بٹ بائی دا کورٹ، ناٹ بائی ہسبینڈ. نمبر فائیو، لڑکے نے یا لڑکی نے اپنی شادی خود کروائی تھی، تزوج الشاب او تزوجت الشاب بنفسی او بنفسها بدون الولی، گارڈین کے بغیر، گارڈین کے بغیر، سو وداؤٹ گارڈین دیر از نو اینی کانسیپٹ آپ نے کہا ہے اکارڈنگ ٹو تھری امامز، امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نکاح ہی نہیں ہوتی، دیر از نو اینی نکاح وداؤٹ گارڈین، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، دیر از نو اینی کانسیپٹ آپ نے کہا کا ہے، رسول کا ہے، ولی ذی القربا رسول پاک کے آل کا ہے، ولی تابا یتیموں کا، مسکینوں کا، وابن السبیل مسافروں کا، کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء ملکم، دولہ، دولہ اس کا لغوی معنی اور لٹرلی میننگ دولہ کا معنی ہے چکر لگانا ایک سرکل میں، کہ لا یکون دولتا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مختلف لوگوں کے استحقاق میں آپ کے اموال میں یا مختلف مالوں میں کیوں متعین کر دیتا ہوں، کہ یہ فلاں کہا کہ یہ فلاں کہا کہ یہ فلاں کہا کہ کیوں؟ اللہ کریم نے حکمت بتائی کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگائے، کبھی کبھار ان سے کوئی تھوڑا بہت غریب کے ہاں بھی نکل جائے، کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء ملکم وما آتاکم الرسول فخذوه, اور وہ جو آپ کو دے چکے ہیں پیغمبر جو بھی قول و عمل ہے, فخذوه, انہیں مضبوطی سے پکڑو, وما نہاکم, اور وہ بات جس سے پیغمبر نے منع کیا ہے آپ لوگوں کو, فنتوں سے منع ہو جاؤ, واتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ان اللہ شدید العقاب, تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. للفقراء المہاجرین, یہ اموال کس کے لیے, یہ مال آپ نے کس کو دینے, یہ حقوق آپ نے کس کو تمانے. للفقراء, فقیروں کو, المہاجرین, جو ہجرت کر چکے ہیں, الذین, وہ لوگ, اخرجو, جنہیں نکالا گیا ہے, من دیارہم, جنہیں بے دخل کر دیا گیا ہے, من دیارہم, ان کے گھروں سے, و اموالہم, اور ان کے مال سے, انہیں بے دخل کر دیا ہے ان کے گھر سے اور ان کے مال سے. امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیچے دیکھیے, امام ابونی فرماتے ہیں تینوں ائمہ سے کہ ذرا نیچے دیکھیے. للفقراء, what you people mean by فقیر, who is فقیر, a person who has title of some property, he would never be called as فقیر in Sharia. بازن میں آ رہی کہ بھائی فقیر کا معنی یہ ہے کہ اس کا نہ ٹائٹل رہا اور نہ پوزیشن رہا. ادروائز وہ مکہ والے جو مدینہ چلے گئے تھے, ان کی کتنی ساری پراپرٹی تھی مکہ معظمہ میں, لیکن اس پراپرٹی کے ساتھ ان کا تعلق کیا رہا تھا, کچھ تعلق رہا تھا, کہ وہ کافر پوزیس کر چکے تھے, ہاں وہ قبضہ میں لے چکے تھے اور ان کے تصرف میں تھے. تبھی تو اللہ کریم نے ابو بکر کو فقیر کہا, تبھی تو اللہ کریم نے عمر بن الخطاب کو فقیر کہا, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو فقیر کہا. کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, جنہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے, وہ اموالہم, اور ان کے بزنس اور ٹرانزیکشن سے انہیں بے دخل کر دیا گیا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مکہ معظمہ کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, ان کے اسلحہ کا بہت بڑا کارخانہ تھا, بہت بڑا کار, اور بہت بڑے مالدار تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کریم صہیب کے متعلق پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ارادہ کر دیا تو اہل مکہ نے انہیں کہہ دیا کہ آپ کے کارخانے کا کیا بنے گا, اور جو مال آپ یہاں بنا چکے ہیں اس کا کیا بنے گا. انہوں نے کہا میرا مال ہے. انہوں نے کہا ہاں تیرا مال ہے, ایک پائی بھی نہیں لے جا سکیں گے, ادر وائز ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا, چھوڑ دیا. اب اتنا بڑا سرمایہ دار آدمی, وہ اس طرح بس ایک جوڑا کپڑوں میں ملبوس مکہ معظمہ سے روانہ ہو گیا. تو اب وہ صہیب جو اتنا بڑا کارخانہ دار تھا, اللہ کریم نے اسے بھی فقیر کہہ دیا, اس لیے کہ نہ اس کا ٹائٹل رہا نہ اس کا پوزیشن رہا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کا غلبہ آتے ہی مسلمان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. تو نتیجہ کیا ہے, اب نتیجہ کیا ہے کہ وہی مال جو فار ایگزامپل اظہر کا ہے اور اس پر کافر قبضہ کر چکا ہے, اور پھر جہاد کے موقع پر بغیر ہی وہی مال, یعنی اس کی یہ ٹوپی سندھی فار ایگزامپل, یہی سندھی ٹوپی, یہ بڑی قیمتی ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں ہزاروں روپے. وہ اس دن ایک طالب علم آیا تھا, میں نے کہا یہ آپ کی ٹوپی بڑی عجیب ہے, تو اس نے کہا میں نے 10,000 کی خریدی ہے, 10,000 کی, بلوچستان کا تھا, کہ 10,000 کی. میں نے کہا اچھا خدا کے بندے یہ, انہوں نے کہا یہ بڑی قیمتی ٹوپی ہے. اچھا تو اب مثلا فار ایگزامپل وہ قیمتی ٹوپی, اس پر کافر قبضہ کر چکا تھا, اور پھر فائٹ کر کر کے, یہ اظہر بھی اسلامک آرمی کا ایک سپاہی تھا, یہ بھی لڑ رہا تھا, اور وہ چیز وہ مال غنیمت میں آ گئی. تو اگر ابھی تک احراز بدار المسلمین مینز کہ انہوں نے اپنے باؤنڈری کے اندر نہیں لایا, اپنے فلی کنٹرول کے اندر نہیں لایا, تو اظہر کو پورا حق ہے کہ اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لے اور سر پر رکھے سر. لیکن جیسے ہی وہ مسلمانوں کے فلی کنٹرول میں آ گیا, ناؤ دیٹ از ناٹ اے ریزرو رائٹ آف برادر آزاد, دیٹ از مال غنیمہ, کیونکہ اب وہ ٹوپی اس کی ٹوپی نہیں ہے, یہ کافر کی ٹوپی ہے جو اس سے بطور مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہے. تو جب بطور مال غنیمت تو یہ وداؤٹ اینی پرائز اس ٹوپی کو نہیں لے سکتی, یہ میری ٹوپی تھی, یہ لوگ اٹھا کے پہلے والے جنگ میں لے چکے تھے, نہیں یہ آپ کی ٹوپی تھی, لیکن جب وہ لے گئے تو پھر آپ کی ٹوپی رہی نہیں, یہ اب ان کی ٹوپی ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ کا اسی کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے تو آپ قیمت داخل کر دیں اور ٹوپی لے لیں, قیمت داخل. تو یہ ہے امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک, اور اس نے یہ آئیڈیا پک کر دیا سورہ حشر کی اس آیت سے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, کہ ایک جانب تو اللہ کریم نے اٹریبیوٹ کر دیا, ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا, ان کے مال سے بے دخل کر دیا گیا. تو امام ابونی فرماتے ہیں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہا کہ وہ مال اور گھر اٹریبیوٹ بھی کر دیے اور ان کو فقیر بھی کہہ دیا, کہ اخرجوا من دیارہم, انہیں بے دخل کر دیا گیا. تو جب دخل نہیں رہا, جب پوزیشن نہیں رہا, جب ٹائٹل نہیں رہا, اٹ مینز کہ کافر کے غلبے سے وہ مسلمان کے مال کے مالک بن جاتے ہیں. چوری صاحب مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے؟ ایسے ابو حنیفہ کمال کرتا ہے, وہ کچھ نہیں کہتے, وہ تو امام شافعی جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے, وہ امام ابو حنیفہ سے خود کہہ رہے تھے کہ دلیل کی دنیا میں کسی کا باپ بھی آپ سے بات نہیں کر سکتا, لیکن چلو ہمارا اتحاد یہی ہے. اور اب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اب مسلمان بھوکے مر رہے ہیں. واپس اپنے سبق پہ, بات ذہن میں آ گئی. اب آپ لوگ انشاءاللہ جیورس بن گئے, فقی بن رہے ہیں. اگر اور بعد میں پھر فقی ہی بن جائیں گے. یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے متعلق اموال غنیمت کے متعلق, کہ یہ اموال غنیمت کا کیا بنے گا؟ بدر میں, بدر میں واپس اپنے سب. یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے, یہ ہمارا سبق اس حوالے سے مشکل ہے کہ ہم پورے قرآن میں گھومتے رہتے ہیں. یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق. انفال دیٹ از پلورل آف نفل, اور نفل مینس کہ مینڈیٹری اینڈ آبلیگیٹری تھنگ سے جو زیادہ چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نفل. تو فرض اور واجبات کے علاوہ یا سنت موقع کے علاوہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نفل. فرض روزوں کے علاوہ ہم جو روزے رکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نفل. تو نفل کا معنی ہے وہ جو فرائض سے زائد ہوتا ہے, جو واجبات سے زائد ہوتا ہے. تو اب جنگ تو لڑتے ہیں مسلمان, لتکون کلمت اللہ الاولیا, کہ مینڈیٹری تھنگ جنگ میں اور جہاد میں کیا کچھ ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. کیا ہے؟ یعنی مسلمان جنگ کس لیے لڑتا ہے؟ جنگ فار دی سیک آف جنگ؟ دہشت گرد ہے وہ ٹیررسٹ ہے, کوئی تخریب کار ہے؟ نہیں, جنگ فار دی سیک آف دی دین آف اللہ سبحانہ وتعالی, کہ اللہ کا دین محفوظ ہو جائے اور اللہ کے دین کو غلبہ ملے. جہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے, یہ بونس میں آ جاتا ہے. یہ کس چیز میں آ جاتا ہے؟ اگر مال غنیمت نہ بھی آ جائے تو پھر بھی جہاد لڑی جاتی ہے کہ نہیں لڑی جاتی؟ جہاد تو پہلے لڑی جاتی ہے, مال غنیمت تو یا ملے گی یا نہیں ملے گی. صحیح, جہاد تو پہلے لڑی جاتی ہے, مینڈیٹری تھنگ تو جہاد لڑنا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے غنیمت کو نفل کہہ دیا. نفل کا آج کے اصطلاح میں ہم اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ بونس میں لڑ جاتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بلکہ اگر مال غنیمت کے حوالے سے ایک مسلمان جنگ میں چلا گیا تو اس کے تو جہاد ہی ختم ہو جاتا ہے. حضرت عباس سے ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس تحت کبھی دن مشین میں اربع سنین, چار سال سے یہ تمنا رہی تھی کہ خداوندہ اگر مجھے وہ مل جائے لیور, لیمپ کا لیور مل جائے اور میں اس کے تکے بنا کر کھاؤں, لیکن مالی حیثیت ایسی تھی کہ اس میں یہ اکوموڈیٹ نہ ہو سکتا تھا, ایڈجسٹ نہ ہو سکتا تھا. اب ایک ہی راستہ تھا کہ جہاد ملے, جہاد میں لڑوں اللہ کے لیے اور مال غنیمت والے سے مجھے لیمپ ملے یا لیمپ نہ ملے کم از کم لیور ملے تو یہ تمنا پوری ہو جائے. چار سال بعد یہ تمنا کہیں پوری ہو گئی, جہاد کے لیے میں گیا. اب جب مال غنیمت کی تقسیم شروع ہو گئی تو امیر لشکر میرے قریب آتے ہی میں نے یہ ارادہ کیا کہ اسے کہوں گا کہ میرا حصہ زیادہ بھی بنے, زیادہ نہ دیں لیکن لیمپ دے دیں تاکہ وہ تمنا پوری ہو جائے. تو میرے کہے بغیر اس نے مجھے لیمپ ہی تما دیا, اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا, اور میں خیمے میں خوش خرم آ کر میں نے لیمپ کو ذبح کر دیا, صاف کر دیا, لیور نکال لیا, پھر ایک برتن میں رکھ دیا کہ تھوڑا آرام کر کے پھر بعد میں اس کے تکے بنا کر مزے لیتا رہوں گا. بازے میں آ رہی. تو فرماتے ہیں کہ جب میں سو گیا تو اتانی ملکان, دو فرشتے آ گئے, قام احدهما الى راسي والاخر الى رجلي, ایک میرے سرانے اور دوسرا میرے پائنتی کی طرف کھڑے ہو گئے. تو وہ پائنتی والے نے اس سے پوچھ لیا, لما جاء الرجل الفلانی, وہ فلاں صاحب جو جہاد میں آئے ہیں کس نیت سے آئے ہیں؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا رہا, لیو قال انه شجاع, وہ اس لیے آیا کہ لوگ اسے بڑا بہادر سمجھے. اچھا جی, فلاں کیسے آیا؟ وہ اس نیت سے آیا. فلاں کیسے آیا؟ ہی ہیز کم فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی, وہ اللہ کے دین کے خاطر آیا. تو اس نے کہا کہ میری باری آئے. تو فرشتے نے کہہ دیا, لما جاء هذا الرجل المستجی, یہ جو لمبا تڑنگا پڑا ہوا یہ کس لیے آیا ہے؟ تو فرشتے نے کہہ دیا کہ مسکین شہوانی اشتہا قبل مشویہ, یہ خدا کا بندہ تو پیٹ کا مارا ہوا ہے, یہ پیٹ کا مارا ہوا, یہ تو لیور کے کھانے کے لیے آیا ہے. وليس له عند الله من الاجر شيء, اللہ کے نزدیک جہاد کا کوئی بدلہ اسے نہیں مل رہا. حضرت واسع فرماتے ہیں کہ میں چھونک کیا اور میں فوسف تو میں نے ایک جمپ لگا دی, وقلت یا رب حلق تو, اور میں نے کہا خداوندہ لیور نے ہلاک کر دیا, لیمب نے ہلاک کر دیا, بے جگری سے لڑا آپ کے دین کے لیے لیکن نیت میں فطور تھی, تو جہاد کا کوئی ثواب نہیں مل رہا. تو میرے روتے روتے روتے اذ نودیت من السماء, آسمان سے میں نے ایک آواز سنی کہ ان قد غفر اللہ لک, اب کے دور کا فطور, ذہنی فطور اور نیت کا فطور تو اللہ نے معاف کر دیا, ولیکن اللہ تعود مثلی ابدا, آئندہ خیال رکھنا نیت میں فطور نہ آ جائے, کہ جہاد میں اگر نیت میں فطور آ جائے آدمی مرے گا بھی اور جائے گا بھی پتہ نہیں کہاں جائے گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ چیزیں تو ڈیپینڈ کرتی ہیں نیت پہ, کس چیز پہ؟ نیت پہ. تو اب یہ چیزیں جو غنیمت والی ہوتی ہیں یہ تو بطور بونس ملتی رہتی ہیں. تو نیچے دیکھیں, یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق, بونسز کے متعلق, غنیمتوں کے متعلق. قل, آپ کے دیجئے, الانفال للہ والرسول, انفال اور غنائم یہ اللہ اور رسول کے ہیں. اب لیٹر آن وعلمو انما غنمتم, جو دسواں پارہ شروع ہو جاتا ہے, آپ نے کالے وہ آیت, آیت نمبر 41, وَعَلَمُوا, جان لیجئے, انما غنمتم من شئن, کہ جو چیز بھی آپ حاصل کرتے ہیں بطور غنیمت, فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, میں نے رات کے دیا تھا کہ اللہ کا تذکرہ بطور تبرک ہے, فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ, رسول کے لیے, ذوی القربا کے لیے, یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے, اِن کُنتُم آمَنْتُم بِاللَّهِ, اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں تو اللہ کریم نے اس کے مصرف بتا دیے کہ یہ پانچواں حصہ غنیمت کا رسول کے لیے, ذوی القربا کے لیے, یتیم کے لیے, مسکین کے لیے اور ابن السبیل کے لیے. تو یہاں تو اس کے ڈسٹریبیوشن کا تصور دے دیا, اور وہاں سورت کے اول میں اللہ کریم نے فرمایا قل الانفال للہ وللرسول, بس یہ جتنی سارے اموال غنیمت ہیں یہ اللہ اور رسول کے ہیں, جتنے سارے مال غنیمت ہیں یہ اللہ اور, کیونکہ پہلا جواب جو اللہ کی جانب سے آ رہا تھا وہاں مسلمانوں کی نیت کی اصلاح کرنی مقصود تھی, تو اسلام میں تو آپ ضرب کھاری لگا دیں گے. تو اللہ کریم نے ایسا زبردست ہتھوڑا لگا دیا کہ کیا تعلق ہے آپ لوگوں کا غنیمت کے مال سے, للہ وللرسول, یہ بس اللہ اور رسول کا حق ہے. تو انہوں نے استغفر اللہ شروع کر دیا, تمہیں پوچھنا نہیں چاہیے تھا. صحابہ نے کہہ دیا کہ ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے تھا, ہم نے کیوں پوچھا کہ مال غنیمت کا کیا کریں گے, جو بھی کریں گے کرتے رہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا قل الانفال للہ وللرسول, قل الانفال للہ وللرسول, کہ یہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا حق ہے, بس آپ خاموش ہو جائیں. تو تمام نے کہا چلی خاموش, اور اس کی علت کیا ہے, کیوں یہ اللہ اور رسول کا حق ہے؟ تو آپ جائیں آیت نمبر 5 پر, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, یہ اس کی علت ہے. خارج دور سے بولی, یہ قل الانفال للہ والرسول کا جو فتویٰ اور جواب اللہ نے دے دیا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا رزق و استحقاق ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اللہ نے بتا دی, اس لیے کہ آپ تھوڑے جہاد کے لیے نکل چکے تھے, اللہ کریم نے آپ لوگوں کو مجبور بنا کر جہاد کے لیے نکالا. تو جو اللہ آپ کو جہاد کے لیے پش کر گیا اور جو رسول آپ کو پل کر کے نکالا, تو یہ انفال ان کے حق ہے, ان دونوں کے, اللہ اور رسول کے. کما اخرجک ربک من بیتک, اس لیے کہ نکالا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, من بیتک, آپ کے گھر سے, بالحق, اپنے حکم پر, وان فریقا من المؤمنین لکارہون, اور تاکہ مسلمانوں کا ایک گروہ قتال کرنے کو پسند نہیں کر رہے تھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو پسند نہیں کر رہے تھے کہ قتال اور جنگ ہو جائے, اور ابھی غنیمت کا پوچھ رہے ہیں. اللہ نے نکالا تھا بس غنیمت اللہ کا, رسول نے آپ لوگوں کو پل کر کے نکالا, تو بس رسول کا حق ہے, آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اور دیکھیے, یجادلونک فی الحق, یہی مسلمان یجادلونک, ریزننگ کرتے رہے آپ کے ساتھ. اب دیکھیے, اللہ کریم اپنوں کو بھی جب سکرین آؤٹ کرتے تو زبردست اس کی زبردست سکریننگ کرتے ہیں, کہ آپ پوچھتے ہیں غنیمتوں کے متعلق, مجھے آپ لوگ معلوم نہیں ہوئے, ان فریق من المؤمنین لکارہون, آپ نکل رہے تھے جنگ کے لیے, آپ ڈر رہے تھے, نہیں نکل رہے تھے صحیح, اور پیچھے کہا کہ اچھا آپ کا ڈر مجھے کیسے معلوم ہوا, آپ ریزننگ نہیں کر رہے تھے رسول پاک کے ساتھ, کہ جی جنوب کی طرف نہیں جاتے, شمال کی طرف جاتے, قافلے کی طرف جاتے, جنوب کی طرف نہیں جاتے, تو آپ جنوب کی طرف نکل نہیں رہے تھے, اللہ کریم نے آپ لوگوں کو جنوب کی طرف نکالا کہ نہیں یہاں جانا ہے, وہاں نہیں جانا. تو نیچے دیکھیے, یجادلونک, جدال کا معنی ہے لغت عربی میں ریزننگ کرنا, آرگومنٹس کرنا, یجادلونک، یہ لوگ تو آرگومنٹس کر رہے تھے آپ کے ساتھ، فی الحق کے اس ثابت حکم میں، جہاد کے ثابت اور مستحکم حکم میں آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے رہے. بعد ما تبینا، بعد اس کے کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کوئی بھاگنے کا راستہ سوائے قتال کے ہے نہیں، اس لیے کہ فوج نے لشکر کشی کرنی ہے مدینہ کے شہر پر، تو سوائے جنگ کے اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. یہ بات ان کے سامنے کلیئر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتے رہے جی اس طرف جاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ جنوب کی طرف سے آ کے کس لیے آ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی کانا پکا کے لا رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں، مدینہ کی ریاست کی تباہی بربادی کے لیے آ رہے ہیں. تو ان پر یہ بات واضح بھی ہو گئی تھی، پھر بھی آپ کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے تھے. اور اب پوچھتے ہیں غنیمتوں کے متعلق اس کا کیا ہوگا. چودھری صاحب، ویسے اللہ تعالیٰ بھی اناڑی قسم کی بات کرتا ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو بھی جب غصہ آ جائے تو وہ اناڑی پٹھان بن جاتا ہے. یجادلونک فی الحق، وہ آرگومنٹس کرتے رہے آپ کے ساتھ فی الحق، ایک یقینی معاملے میں. تو یہ یقینی معاملہ تھا کہ انہوں نے مدینہ پہ یلغار کرنا ہے، تو اس میں بھی کوئی آرگومنٹس کی بات تھی کہ اس طرف نہیں جانا ہے اس طرف جانا ہے. من بعد ما تبینا، اس کے بعد جو ان کے اوپر واضح ہو گئی تھی بات کہ انہوں نے مدینہ پہ یلغار کرنا ہے، اور کس طرح وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. کانما یساقون الی الموت، جیسا کہ انہیں ہانکا جا رہا ہے موت کی طرف، وہ ایسے ڈر رہے تھے جیسے وہ موت کے اور کوئی چیز انہیں نظر نہیں آ رہی تھی. کانما یساقون الی الموت، وہ ایسے ڈر رہے تھے. کانما یساقون، جیسے انہیں ہانکا جا رہا ہے الی الموت، موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ مشاہدہ کر رہے تھے اپنے موت کی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ، احد الطائفتین نے، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، دو گروہ تھے، شمال کی طرف قافلہ اور جنوب کی طرف لشکر، شمال کی طرف قافلہ اور جنوب کی طرف لشکر. اذ یعدکم اللہ، وعدہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، احد الطائفتین نے، لشکر اور قافلے میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ ادھر جانا ہے قافلہ ہے، ادھر جانا ہے لشکر ہے، ادھر جانا ہے قافلہ ہے، ادھر جانا ہے لشکر ہے. وتودونا، اور آپ لوگ چاہتے رہے، ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، کہ فیصلہ ہو جائے، ان غیر ذات الشوکت، شوکا لغت عربی میں کانٹے کو کہتے ہیں، شوکا کا معنی کیا ہے، کانٹا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے دلوں کے بیت کو میں جانتا ہوں، کہ آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جن کے پاس کانٹا بھی نہیں ہمارے اندر چھپنے کے لیے، فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح چلنا ہے، شمال کی طرف چلنا ہے. وہ تودون ان غیر ذات الشوکت انہا تکون لکم، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو جال والے لشکر کے پاس کتنا بڑا اسلحہ ہے، کتنی تیاری کر کے وہ آ رہا ہے. تو آپ کے دلوں کے راز کو میں جانتا ہوں، کہ آپ چاہتے تھے کہ اس جانب آپ لوگوں کا جانا ہو جن کے پاس کانٹا بھی نہیں تھا کہ وہ کانٹے سے آپ کو زخمی کر دے. وتودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم ویرید اللہ، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تمنائیں تو یہ تھی، ویرید اللہ، اور اللہ چاہتے تھے، ان یحق الحق بکلمات، کہ ثابت کر دے اپنے دین کو اپنے کلمات کے ذریعے. ویقطع دابر الکافرین، اور اللہ کریم بےخنی کر دے کافروں کے گروہ کا. تو یہ بےخنی کیسے ہو جاتی، جب آپ کا آمنا سامنا لشکر سے ہوتا، قافلے سے ہوتا، تو وہاں تو کوئی احقاق حق اور ابطال باطل کا تصور نہیں تھا، ان کے پاس تو کانٹا بھی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ لڑیں. تو وہاں کیسے اللہ کریم اظہار کر دیتا کہ میں نے کفر کی بےخنی کر دی اور اسلام کو تقویت دے دی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو اس جانب جا رہے تھے اور میں اس جانب آپ کو لے جا رہا تھا تاکہ دین کی حقانیت واضح ہو جائے، تاکہ دین کی حقانیت واضح ہو، لیحق الحق، تاکہ اللہ تعالیٰ دین کو ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور کفر کو زائل کر دے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم لوگ اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے، تو واپس اپنے سبق پہ جائیں. یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے الانفال اموال غنیمت للہ والرسول اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے، فاتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالی سے، غنیمت کا سوال نہ کیا کریں، فاتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالی سے، واصلحوا ذات بینکم، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ذات کلام کی تحسین کے لیے آیا ہے، یعنی یہ لٹرلی لفظ ذات استعمال ہو چکا ہے، ادروائز معنی اور مفہوم آیت کے واصلحوا بینکم، جو آپ کے دلوں کی نیت ہے ان کی اصلاح کے لیے، یہ آپ کیا غنیمت کا رٹ لگا رہے ہیں، اب غنیمت کے لیے توڑے آئے ہیں، واصلحوا ذات بینکم، آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں کہ جہاد کے لیے جانا ہے خالص اللہ کے لیے، واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کیجئے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے، ان کنتم مومنین اگر آپ سچے مومن ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اب اللہ کریم کرائیٹیریا وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اصل مومن کی پہچان کیا ہے، انما المؤمنون الذین، بات یہ کہ پچے مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ہیبت سے لرز جاتے ہیں، وجلت قلوبہم ان کے دل، ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں بگنے دل، اردو میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا جو چمڑا ہے وہ اس پہ دانے نکل آتے ہیں، یہ جو مسامات ہیں مسامات یہ دانے کی شکل اختیار کر ابھراتے ہیں، ابھرا کیوں؟ ڈر کی وجہ سے، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایمان کی پہچان کہ اللہ کا ذکر ہو تو رونٹے کھڑے ہو جائیں، الذین انما المؤمنون، بات یہ کہ کامل مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ جب نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم تو ان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ تلاوت کیے جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے آیات، زادتم ایمانا تو یہ تلاوت اور آیات ان کے ایمان کو انکریز کر دیتا ہے، یہ آیات ان کے ایمان کو انکریز کر دیتا ہے، اب یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے محدثین اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلافی، ایک دوسرا مسئلہ ہے اور اسے فقہ کا مسئلہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں علم کلام کا مسئلہ، کس کا مسئلہ؟ علم کلام کا مسئلہ یا علم عقائد کا مسئلہ، کلام اور عقائد بہت عربی سیم تھنگ، تو یہ ہے علم عقائد کا مسئلہ کہ علم عقائد میں ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، اور یہ کہ ایمان میں زیادتی اور نقصان آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اب اس میں مذاہب ہیں تین بنیادی طور پر، بلکہ چار، کتنے مذاہب ہیں؟ چار، آپ لکھیں، ایک مذہب اس میں ہے کرامیہ کا، کرامیہ ان کے امام ہیں محمد ابن کرام، محمد ابن کرام وہ ان کا امام ہے علم عقائد کا، وہ کہتے ہیں کہ ایمان عبارت ہے صرف زبانی اقرار سے، کہ آدمی زبانی طور پر اقرار کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے نزدیک وہ صاحب ایمان ہے اور وہ آدمی مومن ہے، چاہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسا کافر کیوں نہ ہو، اس نے زبانی اقرار کر دیا ہے تو وہ مومن ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ مسلم ہے، زبانی اقرار جو کر جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسلم ہے، مومن ہے کہ نہیں یہ پتہ اللہ کو ہوگا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تو جو آتے ہیں آپ کے پاس ہو میرے پیغمبر، قالت الاعراب کہہ دیتے ہیں یہ بدو قسم کے لوگ، آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، قل آپ انہیں کہہ دیجئے لم تؤمنوا آپ ایمان نہیں لا چکے، ولكن قولوا یہ کہیں اسلمنا کہ ہم اسلام لا چکے، دیکھ لیا، قالت الاعراب کہہ دیتے ہیں یہ بدو اور اعرابی لوگ، آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا آپ ایمان نہیں لا چکے، ولکن قولوا یوں کہیے اسلمنا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، کیوں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ابھی تک ایمان آپ کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمان ابھی تک آپ کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. تو اب یہاں اللہ کریم نے اسلام اور ایمان کو دو ڈیفرنٹ چیزوں کے طور پر پیش کر دیا کہ بدوؤں سے کہہ دیں کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لا. اب اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو محمد بن کرام وہ کہتے ہیں کہ ایمان اقرار باللسان ہے. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان ہے. اور اس کے لیے وہ دلیل پیش کر دیتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ ابو ہریرہ کی حدیث میں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. تو بالفاظ دیگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مومن ہو گیا. وہ مومن. تو ہم کہتے ہیں کہ صرف کوئی ایک حدیث تو نہیں، یہ آیت سورہ حجرات کی آپ نے کہا نہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کیا آپ یوں نہ کہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، یوں کہیں کہ ہم اسلام لا چکے ہیں. اس لیے کہ ایمان دل والی بات ہے اور ابھی تک وہ عقیدہ آپ کے دلوں میں گھسا نہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو ایک محمد بن کرام کا مذہب کہ ایمان عبارت ہے صرف زبانی اقرار سے، صرف زبانی اقرار سے. دوسرا ہے فقہا کا مذہب. کس کا مذہب؟ فقہا کا مذہب کہ ایمان عبارت تو ہے تصدیق قلبی سے. کس چیز سے عبارت ہے؟ قلبی تصدیق سے. لیکن احکام مرتب ہوتے ہیں زبانی اقرار پر، کیونکہ قلبی تصدیق وہ تو اللہ کے علم ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے قلبی تصدیق کے متعلق، وہ تو اللہ کے علم ہے. ہم معاملات جو اسے ٹریٹ کریں گے اور ڈیلنگ کریں گے اس کے ساتھ، تو وہ زبانی اقرار پر کریں گے. تو فقہا کہتے ہیں کہ ایمان عبارت ہے زبانی اقرار اور دل کی تصدیق سے، یعنی ایمان کمبینیشن ہے زبانی اقرار کی اور دل کی تصدیق کی، دو چیزوں کی. تیسرا مذہب ہے محدثین، معتزلہ اور خوارج. تین گروہ ہیں. کون ہیں؟ تین گروہ. ایک کا نام ہے معتزلہ، دوسرے کا نام ہے خوارج، اور تیسرے کا نام ہے محدثین، جس طرح امام بخاری اور امام ترمذی اور امام مسلم. تو ان تینوں کا مسلک یہ ہے کہ ایمان از کمبینیشن آف تھری، کنسسٹس آف تھری فیکٹرز، کہ ایمان کے اجزاء تین ہیں، یہ مرکب ہے تین چیزوں سے، ایک اقرار، دوسرا تصدیق، اور تیسرا عمل. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اور عمل بالارکان. تین چیزیں وہ کہتے ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اور عمل بالارکان. یہ تین چیزوں سے عبارت ہے ایمان. لیکن فرق ہے پھر کہ محدثین فرماتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی رحمہ اللہ، کہ یہ عمل بالارکان والا جز جو ہے دیٹ از جسٹ لائک اے ڈیکوریشن پیس، اور دیٹ از جسٹ لائک اے وائٹ واش فار ایمان. یہ جو عمل کا تعلق ہے، یہ ایک ہے دیوار. اب دیوار کس چیز سے عبارت ہے؟ یہ جو نیلز میلز ہیں اور لکڑی وغیرہ ہے اور جو کچھ ہے. اچھا، اب یہ جو سفیدی ہے یہ بھی دیوار کے ساتھ نتی ہے، لیکن جب تک یہ سفیدی نہیں تھی بھی دیوار دیوار تھی، بلڈنگ تب بھی بلڈنگ تھی. تو محدثین کے نزدیک یہ عمل کا تعلق ایمان کے ساتھ اس قسم کے جز کا ہے، جس طرح اس کے ساتھ یہ ڈیکوریشن کا یا وائٹ واش کا یا رنگ کا یا پینٹنگ کا. تو بنیادی کنسس ان کے نزدیک بھی دو ہیں، ایک اقرار باللسان اور دوسرا تصدیق بالجنان. جبکہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، عمل بالارکان کی حیثیت بھی ایمان کے لیے ایسا ہے جس طرح اقرار اور تصدیق کا ہے. لہذا اگر آدمی کا عمل اچھا نہیں رہا، یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر گیا، یا فرائض و واجبات میں وہ نقص کر گیا، ایک بھی نماز اس نے چھوڑ دی بغیر کسی شرعی عذر کے، تو معتزلہ اور خوارج دونوں کا مسئلہ کہ وہ ایمان سے نکل گیا، وہ ایمان سے نکل گیا. لیکن پھر فرق ہے دونوں کے درمیان، کہ خوارج کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل گیا تو کافر بن گیا، مینز کہ اگر وہ مرے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل گیا ہے لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوا. اب اس کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، تو معتزلہ خود اس میں کنفیوز ہیں کہ وہ ایمان سے تو نکل چکے ہیں، کافر ہو نہیں گیا. وہ اسے کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین، کہ اس کی حیثیت برآمدے میں کھڑے ہونے والے انسان کی، کہ وہ نہ باہر ہے اور نہ اندر ہے. تو وہ نہ اندر ہے اور نہ باہر ہے، مسئلہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. کل انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. والصلاۃ والسلام.